ایک خاموش آگ جو اچک لے دل و دماغ کا سکون، کسی کی خوشی خوشی نہ لگے، کسی کی کامیابی پر دل بے چین ہو جائے، دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر ایک کرب و تکلیف سی لگے، زوال نعمت کے لیے دل سے اٹھتے انگارے، کسی کو معلوم تک نہیں لیکن خود ہی خود سے ایک لڑائی، قابل مذمت عادت جو کسی مومن کو زیب نہیں دیتی، جی ہاں اس عادت کو حسد کہا جاتا ہے۔ آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اس کے متعلق جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے باپا جان، حسد کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز کے فیضان مدینہ کے حاضرین، اب سب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ذہنی آزمائش ہمارا جو سلسلہ ہے جو عام و خاص سب کے درمیان جو ہے بہت مقبول ہے، یہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اس کا سیزن 8۔ تو الحمدللہ کل اتوار کو یہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ تقریباً 9:30 بجے اس کا یہ آغاز ہوگا۔ تو تمام اسلام بھائی جو بالخصوص باب المدینہ کے اندر ہیں، جن جن سے ممکن ہو وہاں یہاں پر شرکت کریں، اور اسی طرح مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی اپنے مدنی منوں کو انشاءاللہ جو یہاں پر آئیں گے مدنی منے، یہاں پر تحائف تقسیم ہوں گے، تبرکات کی بھی تقسیم کا سلسلہ ہوگا، تو کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، اور اس حساب سے انشاءاللہ سجل اپنے مدنی منوں کو یبی سے دکھائیں گے، تو انشاءاللہ سجل ان کی عادات جو ہیں وہ ان کا ذہن جو ہے وہ دین کی طرف مزید مائل ہوگا۔ آئیے اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ذہنی آزمائش سیزن 8 فائنل، ذہنی آزمائش کا فائنل جو ہے وہ باب الاسلام سندھ اور پنجاب کے درمیان ہو رہا ہے۔ معلومات کا خزانہ لوٹتے لٹاتے، ذہنی صلاحیتیں نکھرتے نکھارتے، ناظرین کو محظوظ کرتے کراتے، ہر دل عزیز سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بتدریج پہنچا اپنے عروج پر۔ برس رہا ہے دیکھ لو، اب دیکھنا ہے کون ہوگا فائنلسٹ اور کون اپنے نام کرے گا سیزن 8 کا مارکا۔ رب کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو علم دین کا نور عطا فرمائے، ہم سب کو عالم با عمل بنائے۔ ذہنی آزمائش کے یہی تو فائدہ ہے، سوال و جواب بھی سن رہے ہیں اور علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بہت جلد فائنل مقابلے سے لطف اندوز ہونے اور علم دین کے مزید حصول کے لیے دیکھنا مت بھولیے ذہنی آزمائش سیزن 8 کا فائنل، 9 اپریل بروز اتوار رات 9:30 بجے مدنی چینل پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ احتکاب کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. صرف کھانے پینے کے لیے احتکاب کی نیت نہیں کی جا سکتی. اب کھانا سامنے آ گیا, احتکاب کی نیت نہیں تھی تو کیا کرے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے احتکاب کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود وغیرہ کی ترکیب کر لیں, مثلا 12 بار درود شریف پڑھ لیں, اب چاہے تو کھا پی سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سن ہجری کے ماہ معراج یعنی ماہ رجب المرجب کی آج 11ویں شب ہے پاکستان میں, اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمدللہ رجب المرجب کا پرکیف اور پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ نما ہے, اس کی برکتیں الحمدللہ عام ہیں اور لوٹنے والے لوٹ بھی رہے ہیں. یہ سب پیارا مہینہ, اس کو حدیث پاک میں شہر اللہ کہا گیا, اللہ کا مہینہ. اس میں نیکیوں کا اجر بھی تو بڑھایا جاتا ہے. چنانچہ سبع سنابل فارسی کتاب, اس میں یہ لکھا ہے کہ رجب اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, 70. اور رجب اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے اور ایک گناہ بھی 70 گناہ ہے. جہاں نیکی ایک کی 70 ہے, 70 میننگ 70, تو جہاں ایک نیکی کی 70 نیکیاں ہیں وہاں ایک گناہ بھی اگر کوئی کر لے تو اس کو 70 گناہ ملیں گے. اس لیے اس ماہ میں گناہ سے تو ہمیشہ بچنا ہی بچنا ہے, اس ماہ میں تو خصوصیت کے ساتھ بندہ توبہ کر کے گناہوں سے مستقل جان ہی چھڑا لے, لگام ڈال لے اپنے نفس کو کہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے, رب کی نافرمانی کر ہی نہیں ہے, کب موت آ جائے کب قبر میں چلے جائیں اور اللہ نہ کرے نافرمانیاں اور گناہ ہوئے اور پھنس جائیں, تو بس صرف اور صرف نیکیاں کرنی, نیکیوں میں دل لگے نہ لگے کیے جانی ہے, نیکیاں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی دل لگ بھی جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی سوال ہوا تھا حسد کے تعلق سے, جس کو انگلش میں جیلسی کہتے ہیں. حسد یہ بہت بری بلا ہے, اتنی بری بلا ہے کہ بس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو. اب دیکھیں نا, مشکل سے نیکیاں کر پائے بندہ اور حسد کا مرض بھی اس کو لاگو ہو تو کتنی بڑی آفت ہے اس کے لیے, کہ نیکیوں کو آگ لکڑی کو جلدی جلدی کھا لیتی ہے, آگ میں لکڑی ڈالو جل جاتی ہے جلدی. اللہ تعالیٰ ابھی نیکیاں کرنے اور نیکیوں کو بس ہی محفوظ رکھنے کی بھی سعادت بخشے کہ ہم ایسے گناہ نہ کریں جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہوتی رہیں. تو حسد سے تو ہر صورت میں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہمیں حسد سے بچائے. فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ حسد سے تو میں محفوظ ہوں. میں تہدی سے نعمت کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پاس مجھ میں حسد نہیں ہے. اچھا اب ہم سوچیں گے ہم کون سا حسد کرتے ہیں, ہم تھوڑی جلتے ہیں, پتہ چل جائے گا. اب غور کریں, اگر ہم غور کرنا سیکھیں نا, اب جیسے طالب علم ہے تو دوسرا طالب علم ذہین ہوگا اس کے بارے میں اس کو کھائی نہ کھائی وہ جیلسی کی صورت بن جاتی ہے بسا اوقات. کیا جب دیکھو یہ آگے ہوتا ہے, وہ نمبر لے لیتا ہے, جواب بھی تڑ تڑ دے دیتا ہے. تو یار اس کی ذہانت اگر ڈوب جائے نا تو جان چھوٹے. یہ دل میں اگر صرف دل میں خیال آیا اور چلا گیا وہ اور چیز ہے, اس کو حسد نہیں کہیں گے. حسد یہ کہ تمنا, بندہ تمنا کرے کہ اگلے کو جو خوبی ملی ہے, جو نعمت ملی ہے, جو خوبی ملی ہے, وہ خوبی اس سے جاتی رہے, یہ ہے حسد. تو ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہوگا. اب جیسے نعت خوان ہے, کوئی بڑا نعت خوان ہو اس محفل میں آنے والا, تو چھوٹے نعت خوان کو یوں ہوگا کہ یار یہ اس کی آواز بیٹھ جائے تو اچھا ہے, یہ آئے گا تو اپنا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا. تو اب یہ کیا ہے خود ہی فیصلہ کر لے. اور اگر اس کو اس کی آواز بیٹھ جائے, گلا خراب ہو جائے, تو چھوٹے نعت خوان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑتی کہ نہیں دوڑتی, یہ غور کر لیں. اسی طرح قاری صاحبان اپنے فیلڈ کے تعلق سے غور کر لیں. اسی طرح علماء مشائخ, یہ مرض ایسے کسی کو نہیں چھوڑتا. کوئی مفتی بہت ذہین ترین ہو, بہت اچھا فتویٰ لکھتا ہو, دوسرا مفتی تھوڑا کمزور ہو اس معاملے میں, تو اس کو شیطان حسد دلائے گا کہ یار یہ تھوڑی بھول کھائے تو میں اس کو پکڑوں نا. کہ مجھ سے اچھا فتویٰ دیتا ہے لوگ اس کے پاس زیادہ بولتے نہیں, ہم تو ان سے مسئلہ پوچھیں گے. تو یہ کند ذہن ہو جائے, اس کا حافظہ ڈیمیج ہو جائے تو اچھا, یہ خواہش ہوگی. دو مقرر ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں ایک سے نہیں ہوتے نا, جلسہ ہے کئی مقرر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک مقرر ہوگا جو سب کا مطلب یعنی کہ سب سے بڑا ہوگا, تو دل دھک دھک کرے گا چھوٹے مقرر کا, یار یہ آ گیا تو میں تو بول ہی نہیں سکوں گا, یا میری باری ہی نہیں آئے گی, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس کا بچہ بیمار ہو جائے, کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے, یا اس کو کھانسی لگ جائے, گلا بیٹھ جائے تو اچھا, یار اس کی آواز ختم ہو جائے تو پھر اپنی ذرا وہ گاہکی نکلے گی. ان کے ہوتے ہوئے یار اپنے کو گھاس ڈالتا نہیں. یہ ہر فیلڈ میں افسروں کے, پولیس والوں کے, اور جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں نا دینی دنیا بھی, یہ سب میں حسد جو ہے نا یہ کسی نہ کسی طرح گھس جاتا ہے اور بندے کو سمجھ نہیں پڑتی کہ میں ایک کاری کیا آ رہا ہوں. تو یہ ذہن میں بالکل آپ راسخ کر لیجئے کہ کسی کی نعمت کے تعلق سے, نعمت ہو خوبی کی صورت میں ہو, دولت کی صورت میں ہو, حسن و جمال کی صورت میں ہو، طاقت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں کسی کے پاس کوئی خوبی اور نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں یہ تمنا کرنا، یہ چاہنا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے، یہ ہے حسد، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، تو اس لیے اس سے بچنا ہے اور توبہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابن سماق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، حسد کی علامت یہ ہے کہ وہ لالچ کی وجہ سے تیرے قریب قریب ہوتا ہے۔ حسد معنی حسد کرنے والا، محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے، تو حسد یعنی حسد کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ لالچ کی وجہ سے تیرے قریب قریب ہوتا ہے، اور اس کی بدخلقی اسے تجھ سے دور کرتی ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ حسد کرنے والے قریبی اور پڑوسی ہوتے ہیں۔ قریبی افراد جو ہوتے ہیں وہ حسد زیادہ کرتے ہیں، اور پڑوسی، کیونکہ وہ ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ بخیل آپ دور رہنے والے گئے، دور والوں کیا پتا کہ آپ میں کیا خوبی ہے، اب وہ قریبی سے بھی مراد ہے کہ اب جیسے قریبی، اب جیسے مقرر ہے تو اس کو تو ہزاروں سننے والے ہیں، تو سننے والے حسد کریں اس کا چانس کم ہوتا ہے، لیکن اس کی فیلڈ کے جو مقرر ہوں گے نا ان کو حسد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ناخوان کو سننے والے حسد نہیں کریں گے، بلکہ چاہیں گے اس کی آواز اور اچھی ہو جائے، لیکن دوسرا ناخوان جو اس سے چھوٹے درجے کا ہوگا اپنے بڑے درجے والے سے حسد، یہی طلبا کا، یہی اساتذہ کا، یہی قرا کا، یہی علماء کا، یہی پیروں کا بھی ہوگا۔ کوئی پیر جس کے مرید زیادہ ہوں گے نا، دوسرے پیر کے کم ہوں گے، تو اس کو شیطان ورگلائے گا، اور یہ پیر کے دل میں یہ تمنا ہو سکتا ہے کہ یہ جمانے میں کامیاب ہو جائے، کہ یار یہ پیر کو ایسی بھول کر دے کہ اس کی جو مقبولیت ہے لوگوں میں یہ جاتی رہے، اس میں مرید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ طرح طرح سے وہ بعض پیر ہوتے ہیں اس طرح کے جو ہاتھ کنڈے کرتے ہیں، اور مختلف طرح یہ اس کو ڈیگریڈ ہو جائے یہ پیر، اور مرید میرے بڑھ جائے۔ ہم آخر مطلب یہ ایسی بیوقوفی ہے، حسد ایسی بیوقوفی ہے کہ حسد کرنے سے ذرا سننی تو نہیں ہے، اس کی آواز خراب ہونے کی تمنا کی، اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کی آواز خراب ہوگی تو میری آواز خوب اچھی ہو جائے گی، اس کی معلومات پر میں نے حسد کیا تو میری معلومات بڑھ جائے گی حسد کرنے سے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کے، اس میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی ناراضی حاصل ہوتی ہے، گناہ کا حصول ہوتا ہے اس میں، اور بربادی نیکیوں کی تباہی ہوتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد اول پیج نمبر 164 پر ہے، حسد حرام ہے، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مزید تفصیل احیاء العلوم کی تیسری جلد میں ملاحظہ فرمائیے، یہ لکھا ہے۔ تو ویسے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے حسد نامی ایک رسالہ بھی شائع کیا ہے، بڑا جامع رسالہ ہے، 100 کے آس پاس صفحے ہوں گے اس کے، تو یہ حسد پر اس میں اچھی معلومات ہے، مناسب معلومات ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اور احیاء العلوم میں حسد کا پورا باب ہے تیسری جلد میں، اس کو پڑھ لیجئے، تو آپ کو شیطان کے یہ ایک سے خفیہ وار ملیں گے۔ تو یہ باطنی مرض ہے، باطنی امراض ہیں یا ظاہری امراض ہیں، جو مہلکات ہیں، برباد کرنے والے ہیں آخرت کو، ان کا سیکھنا فرض ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس لیے یہ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ معلومات ہوگی۔ حسد کے اسباب، نمبر 1 احساس کمتری، نمبر 2 قناعت نہ ہونا، نمبر 3 خواہشات کی کثرت، نمبر چار بغض، نمبر پانچ غصہ، یعنی یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہو اس میں حسد پیدا ہونے کے امکانات بھی ساتھ ہی ساتھ ہیں. اور حسد اور کینہ جو ہے نا یہ غصے کے نتائج ہیں، غصہ آئے گا تو حسد اور کینہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے اور وہ اسے نافذ کرنے پر قدرت نہ پائے تو اس کی وجہ سے غصہ اس کے اندر اتر جائے گا، تو وہ غصہ اس کے باطن کی طرف لوٹے گا اور اس میں جم جائے گا، قرار پکڑ لے گا، اور پھر وہ غصہ جو ہے کینہ اور حسد میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ غصے کا مرض بھی خطرناک ہے، اس کا بھی علاج ہوتے رہنا چاہیے. اچھا اب حسد کا علاج، تو اس طرح کے تمام مہلکات کا ایک علاج تو اللہ تعالی کی جناب میں گڑگڑا کر استغفار کرنا، توبہ کرنا، اور اس سے توفیق مانگنا کہ مجھے اس مرض سے، اس حسد سے، بغض سے، کینے سے، غصے سے مجھے نجات بخش دے. اللہ کی جناب میں عرض کرتا رہے اور اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہے کہ اس نے جس کو جو دیا وہ صحیح کیا، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہے. اب میرے پاس مال زیادہ آ گیا، اس کے پاس کم آیا، اب کم والا مجھ سے حسد کرے تو اب دیا کس نے مجھے زیادہ مال؟ رب نے دیا. اس کو کم کس نے دیا؟ رب نے دیا. تو اب مجھے اللہ نے زیادہ دیا تو یہ کیوں جلتا ہے، یا میں کیوں اس سے جلتا ہوں؟ اس کی آواز اچھی ہے تو آواز اچھی کس نے دی بھائی؟ رب نے دی نا، میری آواز اچھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مجھے جیسا اللہ نے بنایا وہ صحیح کیا. اب میں اس سے جیلس کروں گا، جیلسی کروں گا، حسد کروں گا تو یہ اللہ کی تقسیم پر گویا میں راضی نہیں ہوں. تو کتنی بڑی ہلاکت ہے حسد کی کہ وہ اللہ کی تقسیم پر گویا راضی نہیں ہے. اچھا حسد کا ایک علاج یہ کہ بغض و کینہ اور خواہشات کی تکمیل یعنی پورا ہونے کی تباہ کاریوں پر نظر رکھے کہ ہر خواہش درست نہیں ہوتی، دوسرے کی وہی کہ محسد والی خواہش یہ درست تو نہیں ہے نا، اس پر نظر رکھے کہ کہیں حسد تو نہیں ہے مجھے. ایک علاج اس کا یہ ہے کہ تم اس بات میں غور کرو کہ یہ حسد دنیا آخرت میں نقصان دیتا ہے. جہاں تک دنیا بھی نقصان کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ تمہیں اس سے اذیت ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے تو اذیت ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، وہ دل میں جلن پیدا ہوتی ہے، کڑن پیدا ہوتی ہے، نیند کے لیے بھی باندھے یعنی کہ مسئلے، لیٹے گا تو سوچتا رہے گا کہ یار وہ بڑھ گیا میں رہ گیا، یہ برباد ہو جائے تو اچھا، اس کا یہ چھن گیا تو اچھا ہے، تو یہ دنیا میں تکلیف اس کو ہوئی اور یہ رنج و غم کا شکار ہوگا، ٹینشن کا مریض بنے گا، آگے چل کے ڈپریشن بھی ڈیرا ڈال سکتا ہے، دل پر بھی اس کے اٹیک ہو سکتا ہے اس ٹینشن کی وجہ سے. ٹینشن ہے نہیں، ٹینشن نقصان دہ ہوتا ہے. تو یہ اصل میں دنیا میں نقصانات بھی ہیں اور دینی اور اخروی نقصان اتنا خطرناک ہے کہ تو ایسا بدبخت آدمی ہے اے حسد کرنے والے کہ تو اللہ نے جس کو نعمت دی تو اس سے ناخوش ہے. یعنی بندے پر اللہ کی نعمت سے ناخوش ہونا یہ کتنی بڑی بربادی ہے. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اشرف دادا آپ کا ریاض کر رہا ہوں ڈیلس ٹیکسز امریکہ سے. پیارے باپا جان, جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے قبر سے باہر کون تشریف لائیں گے؟ میرے والدین اور گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے روزہ منور سے باہر تشریف لائیں گے, اور سبحان اللہ سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ, اور اپنے دوسرے ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیں گے اور اس شان سے باہر تشریف لائیں گے, اور پیچھے پیچھے جنت البقیع سے اٹھ کر جو عاشقان رسول ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. کاش ہم بھی اہل بقیع میں شامل ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جلوس شریف میں شریک ہو جائیں. کاش کاش 7 کروڑ کاش. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے جو یہ فضیلت بیان کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے باہر تشریف لانے کی, تو آپ نے یہ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھی جانب ہوں گے, ہاتھ سیدھی جانب ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. پھر دوسری جانب کے لیے آپ نے توقف فرمایا کچھ, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اور لفظ بھی آپ نے دوسرا استعمال کیا, سیدھے کا برعکس استعمال نہیں کیا. جواب آپ ہی دے دیجیے, آپ سمجھ گئے. میرا اپنا کام تو سارا ہی الٹا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر کام سیدھا ہے. تو جو لفظ میرے لیے استعمال کرنا صحیح ہے, میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کیسے کروں, اس لیے میں رک گیا. ان کے کرم سے میرا الٹے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. محمد وقار ستاری بیلجیم کے شہر برسل سے عرض کر رہا ہوں. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دوران نماز سجدے میں جاتے ہوئے مچھر یا کھٹمل وغیرہ مر جائے اور اس کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو کیا نماز توڑ دیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, اور میرے لیے میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا. کھٹمل اور مچھر کا خون پاک ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سلیمان اتاری اٹلی کے شہر چینٹو سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کسی کے دل میں اپنے عزت پیدا کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. اور کچھ سوال کر لیجیے. مظفر حسین عطاری ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں. مرشد کریم کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ دل کی گھبراہٹ کا علاج ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو اس میں 99 بلاؤں کا علاج ہے, جس میں یہ دل کی گھبراہٹ کا بھی علاج شامل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ پشتو زبان میں سوال ہے اور اس کے ساتھ اس کا خلاصہ بھی ہے اردو میں. زما امداد اللہ نامہ دا نخیبر پختونخوا پشاور نا زما دا امیر اہل سنت پر بارگاہ کی یو سوال دے چی یو سڑے او یو خزا او یو معشوم او یو معشوم جنازہ پر اجتماعی طور باندھے کی دے رشی کگی دے رشی ندی طریقہ کار دے رہتا وہ فرمائی. ان اصلاحی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے مرد عورت نابالغ بچہ اور بچی کا نماز جنازہ اجتماعی طور پر پڑھا جا سکتا ہے, پلیز اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں. اس میں یہ ہے کہ یا تو جنازے پہلے جیسے ایک جنازہ ہے پھر اس کے بعد یوں ترتیب وار رکھیں, یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. اور دوسری صورت اس کی ایک سیدھ میں جیسے ایک طرف یوں پھر دوسرا اس کے قدموں کی طرف تیسرا اس کے قدموں کی طرف یوں بھی ہو سکتی ہے. مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں اگر میں بھولا نہیں ہوں تو. جب تک دوسرا سوال کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے جو پیجز ہیں ان پر کچھ سوالات آئے ہیں, ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا درخت کے قریب گزرنے سے اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں؟ یہ علی حمزہ ہیں, یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کیا درخت کے قریب سے گزرنے سے اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ, درختوں کا وجود نہ ہوتا تو اناج کیسے کھاتے آپ, اتنے بڑے کیسے ہوتے؟ گندم بھی آپ کو درخت سے ہی ملتے ہیں, چاول بھی ظاہر فصلوں سے ہی ملتے ہیں. ہر چیز کے لیے درخت, پھر دروازے چھتیں, یہ سب درخت سے, تو لکڑیاں درختوں سے حاصل ہوتی ہیں. تو یہ عوامی باتیں ہیں. درخت تو گھروں میں لوگ لگاتے ہیں نا, پودے درخت. تو اگر یوں سب کو یہ بھوت چمٹنا شروع ہو جائیں گے, جینا شروع ہو جائیں گے ستانا, تو پھر درخت کا وجود ہی نہیں رہے گا. جنگلوں کو بھی صاف کرنا پڑے گا, جنگل میں درخت ہی درخت ہوتے ہیں, مسجدوں میں ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ وہم ہے, وہم نہیں پالنے چاہیے. اسی طرح یہ بھی وہم کرتے کہ خوشبو لگانے سے بھی جن چمٹ جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. خوشبو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند ہے اور بکثرت استعمال آپ کرتے تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو, پھر بھی خوشبو لگاتے تھے. اب عین ممکن ہے کہ یہ بھی اس میں حکمت ہے کہ غلام بھی خوشبو لگائیں سنت سمجھ کر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بحر شریعت کے چوتھے حصے میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کئی جنازے جمع ہوں تو ایک ساتھ سب کی نماز پڑھ سکتا ہے, یعنی ایک ہی نماز میں سب کی نیت کر لے, اور افضل یہ ہے کہ سب کی علیحدہ علیحدہ پڑھے, اور اس صورت میں یعنی جب علیحدہ علیحدہ پڑھے تو ان میں جو افضل ہے اس کی پہلے پڑھے, پھر اس کے بعد جو افضل ہے اس کی پڑھے, اسی طرح ترتیب وار پڑھے. اور چند جنازے ایک ساتھ پڑھائے تو اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں, یعنی سب کا سینہ امام کے مقابل ہو, یعنی امام سینے کے مقابل کھڑا ہو, اور یا برابر برابر رکھیں, یعنی ایک پائنتی یا سرہانے دوسرے کو, پائنتی یا سرہانے دوسرے کو, اور اس دوسری کی پائنتی یا سرہانے تیسرے کو, اس طرح. تو جو آپ نے طریقہ بیان کیا تھا وہ ٹھیک تھا. سینے کے مقابل میں نے سینے کی سیدھ میں، جہاں جنازے میں میت کا سینہ ہے نا، وہ سینے کی سیدھ میں امام صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوں جنازہ پڑھانے کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سیرانہ اور پائنتی اس کو بھی سمجھ لیجیے. سیرانہ جہاں سر ہوتا ہے نا، سر والا حصہ، یہ سیرانہ کہلاتا ہے. یعنی آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹے ہوئے تو آپ لمبے ہوئے نا، اب تو سر کا جو حصہ ہے نا، یہ سر کی طرف والا حصہ، یہ ڈائریکشن سیرانہ کہلائے گا. اور پاؤں والا حصہ جو ہے نا، یہ پائنتی کہلائے گا. اسی طرح پلنگ میں جو تکیا جہاں رکھتے ہیں تو یہ جگہ سیرانہ کہلائے گی، اور جس طرح پاؤں رکھتے ہیں پلنگ کی طرف تو وہ حصہ پائنتی کہلائے گا. یہی مزار شریف میں سر مبارک کا حصہ ہوتا ہے بزرگوں کے، وہ سیرانہ کہلاتا ہے. قدم مبارک جہاں ہوتے ہیں وہ پائنتی کہلاتا ہے. چار پائی میں تو باقاعدہ وہ رسیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں پاؤں کی جگہ پر، تو یہ پائنتی ہوتی ہے، اور اس طرف شروعات کا جو ہے وہ سیرانہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. نارتھ کراچی سے بول رہا ہوں، نبی احمد نام ہے میرا. سوال یہ کہ حضرت صاحب، جو نماز پڑھتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، تو اتنے برابر میں جو ہوتے ہیں نا، سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ پہ جو نمازی ہوتے ہیں نا، اتنی زور زور سے تلاوت کرتے ہیں آواز سے، سبحان رب عظیم، سبحان رب، سیٹی کی بجتی نا اس طرح کی آواز سے، ہم لوگوں کو بڑا خلل پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ، ایک جمائی لیں گے تو منہ کھول کے لیں گے، اب برابر میں پورا بھپکا آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دکال لیں گے تو اتنی زور سے دکال لیتے ہیں، اتنی ضرورت سے زیادہ آواز میں پڑھتے ہیں کہ مجھے بعض وقت نا رکنا پڑتا ہے کہ کیا نام ہے، جب یہ رکو میں جائے یا سیدھے میں جائے تو پھر میں نہ رکو میں جاؤں یا پھر میں سیدھے میں جاؤں. ٹھیک ہے نا، جب برائے مہربانی اس بیان پہ کریں، اس بارے میں مہربانی ہوگی آپ کی، جزاک اللہ. نماز میں بلکہ جب بھی جو کچھ پڑھیں تو پڑھنا اسی صورت میں کہلائے گا جبکہ اتنی آواز سے تلفظ ادا ہوں، مخارج ادا ہوں، اسی مخارج سے حروف ادا ہوں اتنی آواز میں، کہ اگر سننے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے تو یہ سن لے، یہ آواز، یہ جب بھی پڑھنا کہلائے گا. اور نماز میں جیسے قرآن کریم ہے تو جتنا حصہ اس کو پڑھنا فرض ہے نا، تو اتنا حصہ اپنے کانوں سے سننا بھی فرض ہے. نہیں اتنی آواز ہو، اور صورت وہی جو میں نے عرض کی سننے کی تعریف، تو یہ تو ہے ضروری. اسی طرح رکوع کی تسبیحات، تو اب یہ چونکہ یہ سنت ہیں تو یہ سنت اسی صورت میں ادا ہوگی جبکہ وہی سن لے کانوں سے. اگر اتنی آواز نہیں نکالی گئی، آواز شور شراپا یا بہراپن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی یہ نہ سن پاتا، اتنی کم آواز نکالی تو یہ سنت ادا نہ ہوئی. التحیات یہ واجب ہے، تو یہ واجب اسی صورت میں ادا ہوگا، پڑھنے کا پڑھنا واجب ہے پورا ایک ایک حرف، تو وہی کہ ایک ایک حرف سننے میں بھی آئے اس کو اسی حساب سے جو میں نے عرض کیا. اب یہ تو ہے صورت. اچھا اب باقی رہا دوسروں تک آواز کا جانا، تو یہ ہے لوگوں کے لیے بازو کا تکلیف دہ ہوتا ہے، تو دوسروں تک اس کی آواز نہ پہنچے اس کی بھرپور مشق کی جائے کہ دوسروں تک آواز نہ پہنچے. بلکہ بازو کا دوسروں تک آواز پہنچنا جو ہے نا، یہ پڑھنے والے کے لیے وہ مسئلہ بن جاتا ہے. جیسے کہ اب ظہر کی فرض پڑھ رہا ہے اکیلا، یا امام صاحب پڑھا رہے ہیں ظہر کے فرض، اب اس میں سری قراءت واجب ہے، آہستہ قراءت، وہی کہ اپنے کانوں سے سنیں اتنی آواز ہو. اب اگر کسی ایک آدھ تک آواز پہنچ گئی تب بھی یہ جہری کی تعریف میں نہیں آئے گا. البتہ اگر اتنی آواز نکلی کہ تین آدمیوں تک پہنچ جاتی، کہ تین آدمیوں کی سب بنتی ہے، تو پیچھے جیسے کہ بھلے 100 کھڑے ہوئے ہیں لیکن اتنی آواز نکلی کہ یہ تین سن لیتے ہیں. اب وہ نہ سن پائے میراپن کی وجہ سے یا شور شرابی کی وجہ سے, وہ ایک الگ بات ہے. تو اگر اتنی آواز سے یہ کرے گا تو اس کا امام کا واجب ترک ہوگا نماز مقرر تحریمی. اکیلا اس طرح پڑھ رہا ہے تو بھی مقرر تحریمی. اسی طرح فرض نماز میں تیسری اور چوتھی میں اور مغرب کی تیسری میں سورۃ الفاتحہ کو آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے. اب اگر کسی نے اتنی آواز سے پڑھی کہ تین آدمیوں تک آواز پہنچ جاتی یا پہنچ ہی گئی تو اس صورت میں اس کا واجب ترک ہوا پڑھنے والے کا. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تب بھی اگر اتنی آواز سے پڑھا کہ تین ہوتے تو سن لیتے پیچھے, تب بھی یہ ترک واجب ہی ہوا, نماز مقرر تحریمی میں ہوگی اور دوبارہ پڑھنی ہوگی. تو اس لیے جن کی آوازوں سے یہ نکلتا ہے نا اس کو بچنا ہوگا اور اپنی خوب مشق کرے کہ اتنی آواز تو ہو ہی ہو کہ خود سن لے گا لیکن دوسروں تک آواز نہ پہنچے. یہ جن کو نئے نئے مسائل پتہ چلتے ہیں نا تو بعض اوقات ان کے ساتھ ایسا صدور زیادہ ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ لوگ جب ٹوکم ٹاک کرتے ہیں نا تو بعض اوقات وہ کہ وہ خوف کے مارے وہ صحیح ہو جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا انہوں نے نام کیا لیا, مجھے شک پڑا کچھ نام پر. نبیل احمد کہا ہو تو ٹھیک ہے, اگر نبی احمد کہا نام میں تو پھر حرام ہے ایسا نام رکھنا. دیکھ رہے ہیں واللہ تعالی نبیل احمد بالکل واضح نہیں ہو رہا لیکن چلو میں نے دونوں صورتیں عرض کر دی ہیں. اگر خدا نہ خاصہ نبی احمد نام رکھا ہے تو نبی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو کروڑوں درود و سلام ہو. ہم غلام ہیں, غلام احمد ہیں ہم. نبی احمد اور کوئی نہیں ہو سکتا, وہ ایک ہی ہے. یہ نام جائز نہیں ہے. غلام نبی رکھ سکتے ہیں, نبی رسول یہ نام ہم نہیں رکھ سکتے. غلام رسول یہ رکھ سکتے ہیں, عبد الرسول عبد النبی یہ نام بھی جائز ہے. عبد من بھی بندہ کوئی سی مطلب وہ لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس سے. بندے سے کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ یہ پنجاب کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ تو عام طور پہ بولتے ہیں ساڈے بندے تواڑے بندے کنے بندے تواڑے, تو عام طور پہ بولتے ہیں. بلکہ دوسری زبان والے بولتے ہیں وہ بندہ آیا تھا بھائی میں ایک اپنا بندہ بھیج رہا ہوں اس کو دے دینا. تو بندہ کوئی سی مطلب چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے ہی خاص ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ کا ہی بندہ کہلائے کسی اور کا بندہ کہلائے گا ہی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سوالات جو ہمیں ملتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے, اس میں رضوان اتاری ہے مدینۃ المنورہ سے, کہہ رہے پیارے باپا جان آپ ہر جمعہ کو سوشل میڈیا پر جمعہ المبارک کی مبارکباد دیتے ہیں, آپ اسے کیوں کرتے ہیں؟ بعض لوگ اسے بدعت کہتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کرنا اور اسکرین پر جواب طلب کرنا یہ بھی تو بدعتیں ہیں. بدعت کے معنی نئی چیز, ہر نئی چیز بدعت ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوئی وہ بدعت, مگر بدعت کی قسمیں ہیں. تو ان میں بدعت حسنہ بھی ہے, بدعت سیئہ بھی ہے. بعض بدعتیں تو واجب ہوتی ہیں, جیسے قرآن کریم پر زیر زبر پیش لگائے گئے اور جس انداز میں یہ قرآن کریم ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں, پہلے جو انداز میں صحابہ کرام علی مردوان نے جس کو لکھا وہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا, ہم میں سے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا الا ماشاء اللہ. تو یہ بدعت ایسی ہے کہ زیر زبر پیش نقطے بھی نہیں تھے نا, جیم کے پیٹ میں نقطہ نہ ہا پر یہ تھا, وہ ہا کے سر پر نقطہ آ گیا وہ خا بنا, ہا کے پیٹ میں نقطہ آیا تو جیم بنا. تو اب ہم لوگ تو پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو, وہ اہل عرب تھے وہ پڑھ لیتے تھے. تو اس لیے یہ بدعت واجب ہے یہ بدعت. تو اسی طرح جمعۃ المبارک یہ برکت والا ہے, جمعہ جو ہے یہ برکت والا دن ہے, اور حدیث پاک میں جمعہ کو عید کہا بھی گیا ہے. تو اس لیے جمعہ مبارک وہ اگر کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ دعا ہی ہے کہ اللہ تعالی جمعہ کی آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. تو اس میں دعا میں حرج کیا ہے, اچھی دعا نا. تو یہ بیٹے وسوسہ آپ کو, اور یہ بدعت ضرور ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے, جس نے جاری کیا اس کو ثواب ملے گا, اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا, عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا, اور عمل کرنے والوں کا مجموعی طور پر ثواب جاری کرنے والے کو ملے گا, اور ان دونوں کے ثوابوں میں وہ کمی نہیں ہوگی جس سے عمل کیا کہ اس کے ثواب سے کچھ کٹوتی ہو کر ملے. اللہ کی رحمت ہے. مسلم شریف کی حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ اسلام میں جو اچھا طریقہ جاری کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا, اور عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا, اور یہ پھر برا طریقہ جو جاری کرے گا اس کو گناہ ملے گا, اس پر عمل کرنے والوں کو گناہ ملے گا. یہ مضمون تو حدیث میں ہے. تو اچھا طریقہ جاری کرنے کی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے, ورنہ تو بہت ساری چیزیں رد ہو جائیں گی. یہ مسجدیں لینتھر کی بن رہی ہیں خوبصورت, یہ سب کیا ہے؟ تو کھجور کے تنے کی بناؤ, چٹائی کی چھتیں بناؤ تو کیسے ہوگا؟ مائک کا استعمال, مائک پر اذان دینا. حضرت بلال نے درود شریف نہیں پڑھا یہ تو یاد رہ گیا, حضرت بلال نے مائک پر اذان کبھی نہیں دی تھی یہ کیوں یاد نہیں رہا؟ تو اس لیے اپنے علاج کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ماتین کی, اپنے دل کی. تو اس لیے بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں اچھی اچھی, تو یہ بالکل جائز کار ثواب ہیں. اور جمعہ مبارک کی بدعت حسنہ جس نے جاری کی اس کا نام پتا آپ کو؟ اس کا نام ہے حاجی عمران, مرکزی مسجد شورا دعوت اسلامی کے نگران. سب سے پہلے انہوں نے کہنا شروع کیا تھا, میں تو بھول جاتا تھا, پھر وہ یاد آتا تھا تو بولتا تھا. اب بہتری آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے محروم نہ فرمائے. یار میرے کھاتے میں آ رہا تھا تو میں انکشاف کر دوں نا کہ میں نے اس کی بنا نہیں رکھی, یعنی یہ بدعت حسنہ میں نے شروع نہیں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رضوان اتاری ہیں, نہیں یہ تو ان کا تو سوال ہو گیا. یہ ایک اور ہیں, کہتے ہیں کہ تنہائی میں گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ باپا جان جب تنہائی ہوتی ہے تو گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, علاج ارشاد فرمائیں. اس کا علاج اتنا ایک ہی ہے بس, علاج مین علاج, یوں تو بہت سارے علاج ہیں, کہ یہ ذہن میں بالکل راسخ ہو جائے, جم جائے, اللہ دیکھ رہا ہے. تب کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو ہم اس سے جھیپ کر گناہ سے بچ جاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی یعنی کہ محرومی ہے, بے حسی ہے, کہ خدا دیکھے تو گناہ کرنے کی پرواہ نہیں ہے, بندہ دیکھے تو گناہ سے بچنا ضروری ہے. یہ اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے نا, اللہ کرے گا تو اکیلے میں بھی گناہوں سے بچنے کا ذہن ہوگا, کہ ہر گناہ ہے, اس پر عذاب جو ہوگا. تو یہ تھوڑی ہے کہ اب اکیلے میں گناہ کریں گے تو عذاب نہیں ہوگا, سب کے سامنے کریں گے تو ہی ہوگا. تو یہ بھی غور کریں کہ میں اکیلے میں ہزار پردوں میں چھپ کر بھی گناہ کروں, میرے رب پر تو سب ظاہر ہے, سب روشن ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ گیا, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ. گناہ کس کا ہوتا ہے؟ نافرمانی کس کی ہوتی ہے؟ ظاہر رب کی ہوتی ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. لوگوں سے چھپ کر ہم نے جس رب کی نافرمانیاں کی اس رب کو تو پتا ہے کہ ہم نے نافرمانیاں کی ہیں, اب ہمارا بدلے گا کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے کثیر حاضرین, ابھی ہم نے گناہوں سے بچنے کا, بالخصوص تنہائی میں گناہوں سے بچنے کے حوالے سے سنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تنہائی میں بھی اعلانیہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ یہ بھی ہے کہ بندہ کسی پیر کامل کا مرید ہو جائے, اور پیر کامل کی مرید ہونے سے الحمدللہ گناہوں سے نفرت اور گناہوں سے دوری بارہا نصیب ہوتی ہے. اور الحمدللہ امیر علیہ سنت دام البرکات علی جب ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مرید بناتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں توبہ بھی کرواتے ہیں, اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو آئیے امیر علیہ سنت دام البرکات علیہ کے ذریعے ہم بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مرید بن جاتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کی برکتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یہ نثار عطاری باب المدینہ کراچی سے ان کا سوال ہے, بذریعہ ویب سائٹ دعوت اسلامی کی جو لائیو چیٹ ہے اس کے ذریعے کہتے, کنڈے کے لیے کھیر پوری کی نیاز مٹی کے ہی برتن میں کرنا ضروری ہے, اور کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز میں کھیر پوری ہی پکانا ضروری ہے, کوئی اور چیز نہیں پکا سکتے؟ دراصل وہ مٹی کے برتن میں جس میں پالش نہ ہو ایسا اگر کنڈا ہو تو. اب تو ایسے کنڈے میں تو کیا پکاتے ہوں گے, اب تو کنڈوں کو بھی وہ کانچ کی تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے اس پر, تو اب یہ مٹی کا وہ فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا. انڈرسٹوڈ ہے کہ مٹی تو ڈھک گئی, تو اگر کوری مٹی میں مٹی کا وہ نا کنڈا اس میں کھیر ٹھنڈی کریں گے نا تو اس کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے, اچھی بن جاتی ہے. تو اس لیے وہ کھیر چونکہ جو ماہرین ہوتے ہیں نا بیچنے والے کھیر کی کنڈیاں بناتے ہیں, جو یا آپ اگر نوٹ کرنا ہو تو اب آئندہ کر لینا کہ وہ بغیر پالش کی مٹی کی کنڈی میں ہوگا کہ وہ ماہر ہوتے ہیں, ایسے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. اچھا تو یوں مطلب وہ کھیر کا رواج ہوا ہوگا کہ بھائی کھیر پوری کھلانی ہے تو یہ مٹی کے کنڈے میں تو یہ چل پڑا ہوگا, ورنہ نہ کنڈا شرط ہے نہ کھیر پوری شرط ہے. عیسال ثواب جو ہے وہ اور چیزوں پر بھی ہو سکتا ہے, کچھ پڑھ کر بھی ہو سکتا ہے, آیتیں پڑھیں یا مطلب کسی کو ایک شرعی مسئلہ بتا دیا اس کا ثواب بھی عیسال ہو سکتا ہے, نیکی کی دعوت دی اس کا بھی عیسال ثواب ہو سکتا ہے, جا رہے تھے راستے میں کوئی مسلمانوں کے راستے میں تکلیف دہ چیز تھی وہ ہٹا کر برابر کر دی, اس کے یہ بھی ثواب کا کام ہے, اس کا بھی عیسال ثواب ہو سکتا ہے. فرض نمازیں جو پڑھی اس کا بھی عیسال ثواب ہو سکتا ہے. تو عیسال ثواب تو ہر نیکی کا ہو سکتا ہے. تو کھیر پوری ایک مطلب رائج ہے مسلمانوں میں, مسلمان کرتے ہیں, تو اس لیے اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اس کو شرط یا واجب بھی نہیں سمجھنا ہے کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے. بلکہ اگر کسی نے عیسال ثواب کیا ہی نہیں, نہ کھیر پوری کا نہ روٹی کا نہ سالن کا, کچھ کیا ہی نہیں ہے نا, تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کھیر پوری کو ناجائز کہتا ہے کہ کھیر پوری کرنا ناجائز ہے عیسال ثواب کے لیے, تو دلیل اس کے ذمے ہے اور وہ ایسا کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے گا, عوام کو تو گھما دے گا, علماء کو مطمئن نہیں کر سکے گا. تو اس لیے جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا تو وہ اس کا ناجائز نہ ہونا ہی جواز کی دلیل ہے. تو کھیر پوری جائز ہے, شادی میں کرو تو بھی جائز ہے, عیسال ثواب میں کرو تو بھی جائز ہے, ویسے ہی موڈ ہو گھر میں کھانے کا کھیر پوری تب بھی جائز ہے. تو اس کو ناجائز کہنا یہ گناہ ہے, انہیں یہ ذہن میں رکھے کہ جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا اس کو ناجائز کہنا یہ شریعت پر تہمت رکھنا ہے. اور شریعت کس کو بولتے ہیں؟ شریعت اللہ اور رسول کے حکم کو بولتے ہیں. تو جس کام کا اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا اس کو ہم منع کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ تو ہے بڑا نازک معاملہ, نہیں کرتے نہ کرے لیکن ناجائز بھی نہ کہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ 15 رجب المرجب یہ بدھ ہے ہمارے یہاں, اور عشاء کی نماز یہیں ادا کریں, تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے عیسال ثواب کے سلسلے میں اجتماع ذکر و نعت کا بھی انعقاد ہوگا, اور انشاءاللہ عیسال ثواب بھی ہوگا اور کھیر پوری کی نیاز بھی ہوگی. تمام عاشقان نے کھیری نظر آ رہی ہے, یہ پوریاں نہیں دکھا رہے, پوریاں نظر ملی نہیں ہوگی نا, پوری بھی پوری کیسی ہوتی ہے, پوری ملی نہیں ہوگی, پوری پوری نہیں ملی ہوگی, پوری آدھی ملی ہوگی, البتہ یہ کہ یہاں پوری بھی ہوگی فیدان مدینہ میں جو نیاز ہے اس میں انشاءاللہ پوری بھی ہوگی کھیر بھی ہوگی انشاءاللہ, سب کو پوری پوری ملے گی انشاءاللہ. اب دیکھیں کون کتنی کھاتا ہے. تو تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو دعوت ہے اس اجتماعی ذکر و نعت میں ثواب کی نیت سے, عیسال ثواب کی نیت سے انشاءاللہ آئیں. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ کھیر پوریاں جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات کی نہیں ہوتی, ہاں یہ زکات خیرات آپ کو ہم نہیں کھلائیں گے, کسی نہ کسی عاشق کے امام جعفر صادق کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال لیں گے, آپ کو کھلا دیں گے. بس یہ جو بھی نیازیں ہوتی ہیں یہ اسی طرح ہوتی ہیں عاشقان رسول کی جیبوں سے ہوتی ہیں. یہ لیجئے, آپ تک چند سیکنڈ لگیں گے پہنچنے میں. آ گئی آ گئی آ گئی ماشاء اللہ الحمدللہ بارک اللہ. کھیر چھپ گئی, چلو کھیر پہلے دیکھ لیجیے. ماشاء اللہ مرحبا. اچھا یہ بنت آصف حسین نعمتیں ہوتی ہیں, ویسے تو ایک سے ایک نعمتیں ہوتی ہیں, لیکن کھیر پوری میں یقین مانے کشش کتنی ہے دیکھنے میں, نسبت کی بات ہے. نہیں میں صحیح بولتا ہوں, یعنی میں خود کھیر پوری خالی چکھتا ہوں. میں میری عمر آپ کے سامنے, میں اس کو ہضم نہیں کر پاتا, میرا پیٹ قبول نہیں کرتا بدقسمتی سے, تو تھوڑی سی چکھتا ہوں میں, لیکن میں خوش ہوتا ہوں. اللہ مجھے اس میری اس خوشی کو قبول کر لے کہ مجھے سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق سے پیار ہے, تو ان کے حصال ثواب سے بھی پیار ہے. انشاءاللہ نیک بندوں کے پیار کے صدقے میں ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ جنت کی طرف انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں اسپیشلی جو سمندر کی یا پانی کی یا دریا کی جو قریب کے علاقے ہیں جو سنا گیا ہے, اس میں چکن گونیا یا چکن گونیا کر کے جو ایک اس وقت مرض چلا ہے, وہ سنا یہ ہے کہ وہ پھیل رہا ہے اور کافی عاشقان رسول اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ دعا بھی کر دیجئے اور کوئی ایسا مدنی نسخہ بھی عطا فرما دیں. وہ جزائر کا مجھے ملا تھا پیغام, وہاں کے ذمہ دار کا باب المدینہ میں, یہ بٹ وغیرہ کی طرف سے, تو میں نے ان کو تو ایک سوتی پیغام دیا تھا دعاؤں کا وغیرہ. خیر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. باب المدینہ کے بھی باب المدینہ کے بھی چند علاقوں کی اطلاع دیں. میں باب المدینہ ہی کی بات کر رہا ہوں, مجھے پیغام ملا تھا. تو چکن گنیا اس کا وہ طبی نام جو میں جو فیصلہ کر سکا ہوں وہ یہ ہے, وہ چکن تو مرغی کو بولتے ہیں, خیر وہ ڈاکٹر بھی چکن بولتے ہوں گے. تو یہ چکن گنیا جو ہے یہ شاید انگریزی کا لفظ بھی نہیں ہے, کہیں اور سے آیا یہ. تو یہ ہے بڑا مطلب تکلیف دہ مرض, اس میں شدید بخار, بدن میں سخت درد ہوتا ہے اور بندہ تکلیف میں آ جاتا ہے, لیکن عام طور پر بچ جاتا ہے, علاج ہو جاتا ہے. تو اس کو جو بھی مبتلا ہیں عاشقان رسول, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, اللہ بیچاروں پر رحم کرے, اور ان جو نہیں مبتلا ہوئے اللہ ان کو محفوظ رکھے. اس میں یہ ہے کہ یا محیمنو 29 بار روزہ نہ پڑے, 29 ٹائم یا محیمنو, اس کے لیے وقت باندھ لیں گے نا تو پڑھنا آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر سونے کے ٹائم پر عادت ڈال لیں کہ یہ پڑھ لیا کریں تو کیا ایک منٹ بھی نہیں لگے گا. یا محیمنو یا محیمنو 29, 30 پورے نہیں کرنے, 28 بھی نہیں کرنے. اب بھول کر ہو گئے تو الگ بات ہے. تو انشاءاللہ عزوجل آپ اس آفت کے ساتھ ساتھ اور کئی آفتوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بنت عبد الغفور یو کے, یہ سوال یہ ہے کہ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا رجب شریف کی مسنون دعا اسلامی بہنوں کے اجتماع میں پڑھائی جا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں, جہاں اجتماع بلکہ مبلغین بھی پڑھا کریں. پچھلے سال تو میں نے بولا تھا تو پڑھتے تھے, اب شاید نہیں پڑھتے, میں بولنا بھول گیا, بولوں گا تو چلا بول دیا. پڑھتے ہوں تو مدینہ ہر مبلغ چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو مبلغ کا, دار لفتہ اہل سنت والے ہیں وہ بھی کرم فرما دیں, یہ بھی یاد کر کے پڑھیں, مدنی خبریں میں بھی پڑھا کریں. کہ میں مدنی خبریں والا ہوں, مجھے وقت اتنا بس, تو اس میں تو ابھی تک نہیں سنا میں نے, اس رجب میں پچھلی بار سنتا تھا. بھول میری ہے یار, مجھے دلانا چاہیے کیونکہ رجب سے مجھے محبت ہے نا, آپ کو بھی محبت ہے الحمدللہ. یاد دلایا اپنی اپنی, آپ نے یاد دلایا تھا جی, آپ نے یاد دلایا تھا, آپ نے یاد دلایا تھا, ترغیب بھی دلائی تھی, اور دارالفتا علیہ سنت کے سلسلے میں پڑھی بھی جاتی ہے. دارالفتا علیہ سنت کے سلسلے میں بعض حصوں میں پڑھی جاتی, تھوڑا تھوڑا حصہ آپ نے سنتا ہوں نا, تو اس میں ابھی تک نہیں آئی. تو مدینہ جس میں نہ ہوتی ہو تو پڑھے, اور پڑھتے ہیں تو مرحبا, نہیں پڑھتے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, پڑھنا چاہیے. رجب آتا ہے نا اور میری تو مطلب 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ رجب رمضان کا پتا دیتا ہے. کیا بایا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. یا خدا ہم واسیوں پر یہ تیرا رحم کن ہو, یا خدا ہم واسیوں پر یہ تیرا رحم کن ہو, یا خدا ہم واسیوں پر یہ تیرا رحم کن ہو. زندگی میں پھر عطا, زندگی میں ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار ہے الحمدللہ عز و جل. آئیے وہ دیکھتے ہیں مدنی بہار, اور اس مدنی بہار سے پھر انشاءاللہ ملے سنت کے مدنی پھول بھی لیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. قبر سے تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ عز و جل کی صدایں بلند ہونے کا ایک واقعہ گزشتہ دنوں باب المدینہ کراچی کے علاقے نیو کراچی کے ایک قبرستان میں پیش آیا, جہاں تقریباً ایک ماہ قبل یعنی 23 فروری 2017 کو مسجد کے ایک عاشق رسول پیش امام مولانا سید الحسن فیضی قادری کی تدفین کی گئی. مقامی گورکن کے مطابق صاحب قبر کی تدفین کے بعد سے ہی صبح کے وقت ان کی قبر سے تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ عز و جل کی بلند ہونے والی صداؤں کو اس نے کئی بار سنا, جبکہ ایک اور شخص نے اس قبر سے ذکر اللہ عز و جل کی صدایں سنی. تاہم کئی اخبارات میں اس خبر کے شائع ہونے کے بعد مدنی چینل کے مکتب مدنی خبروں کے اسلامی بھائیوں نے اس خبر اور صاحب قبر کی شخصیت سے متعلق مزید تحقیق کی تو پتا چلا کہ مولانا سعید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بعمل سچے عاشق رسول مسجد کے پیش امام تھے۔ مولانا سعید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احباب نے مدنی چینل سے گفتگو کے دوران بتایا کہ مولانا سعید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک باکردار اور باکمال شخصیت کے مالک تھے۔ وعدے میں بھی، قول میں بھی، فعل میں بھی، تمام تر معاملات میں میں نے ان کو سچا پایا۔ شب روز اللہ کے ذکر اذکار میں وہ اپنا وقت گزارتے تھے۔ جتنے عرصہ ہمارے پاس، ہم ان کے پاس رہے، جمعے کی درود شریف کی محفل میں تشریف لاتے تھے۔ تقوی والے اور متقی انسان تھے، لوگ ان سے خوش تھے، یعنی ان کی رفاقت، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا مطلب کہ بات کرنے کا انداز، ان کی شفقت، اس سے بڑا وہ لوگ گرویدہ تھے ان کے مطلب۔ خاص بات ان کی جلال خراشی پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تاجد گزار تھے، اشراق پڑھتے تھے، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر روزانہ پابندی سے پڑھتے تھے۔ اچھا، سب سے بڑی بات تو یہ، ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ ہر ایک کی خبر گیری کرنا، ہر ایک سے محبت کرنا، ہر سے ملنا، اگر 10-15 دن گزر جاتے تو ضرور ان کے یہاں پہنچتے تھے، اس کی خیریت معلوم کرتے تھے۔ ایک دینی ماحول میں پورا دن گزرتا تھا، اور کوئی فالتو بات نہیں کرنی، فالتو کی تذکرہ نہیں کرنا، قرآن و حدیث، اللہ اور رسول کا ذکر کرنا، اسی پر قائم رہتے تھے، اسی وہی باتیں چلتی تھی۔ میں یہاں حاضر دینے کے لیے آیا، سلام پیش کر، اس نے بھی مجھے کرنا، ان کے بیٹے فاتحہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا پاپا گورکن کہہ رہا ہے یہاں ذکر اللہ کی آواز آتی ہے۔ گورکن نے بتایا کہ میں یہاں 20-22 سال سے یہاں گورکن کا کام کر رہا ہوں، تو میں نے آج تک اس قسم کا معاملہ میں نہیں دیکھا، جو علامہ صاحب کی قبر سے جو آواز آ رہی ہے، اللہ کا ذکر کی آواز آ رہی ہے، یا قرآن شریف کی پڑھنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ کہ مولانا سعید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ذکر اللہ عز و جل اور محفل میلاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے۔ کراچی کی جس مسجد میں مولانا سعید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امامت کے فرائض نبھائے، ان میں نیو کراچی کے علاقے میں واقع جامع مسجد قبا اور جامع مسجد رضوان شامل ہیں۔ جامع مسجد رضوان میں مولانا سعید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور پیش امام اپنی زندگی کے آخری تقریباً 10 سال گزارے۔ مولانا سعید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقتدیوں نے بتایا، تقریباً 10-12 سال سے یہاں پہ مسلسل امامت کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ ان کی آواز ماشاءاللہ بہت پیاری تھی آواز، اور ان کا لہجہ جو تھا مجھے، میرے کانوں میں ابھی تک گونجتا رہتا ہے۔ فطرت بہت ہی اچھی تھی، اور نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ جس بتایا میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ ماشاء اللہ، دیکھیں کہ اب یہ ہمارے مشہور رہا ہے کہ اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ ایک بہت پیارے انسان تھے، خوش العقیدہ اور صحیح العقیدہ، اہل سنت والجماعت کہ صحیح اس کے عقیدے اور مسلک پہ قائم تھے۔ ایک اور مقتدی نے ان کی خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں امام صاحب کی محبت میں اشکبار ہو گئیں۔ ماشاءاللہ سید فیض الحسن فیضی صاحب ہمارے بہت اچھے امام تھے، ہم نہ قدرے ہیں، ان کی قدر نہیں کری ہم نے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بہت پیارے آدمی تھے، بہت اچھے۔ میں ان کی تفتیش میں شرکت نہ کر سکا، میری ڈیوٹی ایسی تھی بھائی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے پرے رسول۔ قبر میں ذکر اللہ عز و جل اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے والے عاشق رسول مولانا سعید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے نے مدنی چینل کو بتایا کہ ان کے والد محترم کا آخری الفاظ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا، جسے ادا کرتے ہی ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ 22 فروری بوقت تقریباً 12:20 کے وقت اچانک اس طرح سے ہوا ہے، تو میں ابو کو گود میں اٹھایا اور جیسی ویل چیئر میں نے بٹھایا تو ابو نے شاہد کر کے کہا ہے، اور میری بہن فوراً بھاگی آئی ہے، اس نے غوث پاک کا صدقہ واسطہ دیا، اور میں نے بھی بولا بہن کو کہ جلدی سے درود شریف پڑھو۔ جیسی میں نے یہ بولا تو ابو کے زبان میں جو ہے درود شریف جاری ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ ابو درود شریف پڑھنے لگے تھے۔ جیسی ہم لوگ ایمرجنسی روم میں لے کر گئے، پمپ وغیرہ کیا، وہاں پہ آکسیجن دیا ہے، انجیکشن لگایا ہے، میں کھڑا تھا پاؤں کے پاس، آخری ابو نے زور سے جو پڑھا ہے رسول اللہ آخری کلمات جو رسول اللہ زور سے تھا بس ابو کا. جب ابو کا سویم تھا اسی دوران میرا چھوٹا بھائی اور حکیم صاحب اور ایک اور روحیل بھائی ہمارے عزیز یہ لوگ قبرستان سے صبح کے وقت آئے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا گورکن وہاں پہ ابو کی قبر میں دعائیں مانگ رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو تو اس نے یہ بتایا کہ اس قبر شریف میں سے تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ اللہ کی آوازیں آئیں اور تب سے میں جو ہوں یہاں پہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. جبکہ اپنے وصال سے تقریباً ایک ماہ قبل ان کے والد محترم نے اپنے غسل اور تدفین سے متعلق اپنی وصیت تحریری طور پر لکھ کر بھی ان کے سپرد کر دی تھی جس میں غسل اور تدفین کا طریقہ کار اور غسال کا نام اور نمبر بھی درج تھا اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان کی قبر اتنی گہری کروائی جائے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں تو باادب کھڑے ہو کر درود سلام پڑھ سکیں. وصال سے پہلے پورے ایک مہینہ پہلے ابو نے مجھے آفس سے آیا تو مجھے بٹھا کر ابو نے پورا سب کچھ بتا دیا. ابو نے بتایا کہ بیٹا تم بڑے ہو گھر کے, تمہیں سب سنبھالنا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار محبت سے لے کر چلنا ہے. اور ابو نے بتایا کہ میں نے وصیت لکھ دی ڈائری میں تو حامد کو چھوٹے بھائی کو میں نے دکھا دیا, بیٹا تم بھی پڑھ لینا. اور باقاعدہ یہ ساری تاکید ابو نے مجھے کی, بولا کہ قبر شریف بیٹا اتنی گہری کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں ان کا کھڑا ہو کر استقبال کروں گا میں اپنے لحد میں. مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے کے مطابق ان کے والد محترم بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت سے تین مرتبہ ملاقات بھی فرما چکے ہیں, جبکہ اپنے صاحبزادوں کو بھی دعوت اسلامی کے سنت ابھر اجتماع میں شرکت کی تلقین بھی کرتے رہتے تھے. الحمدللہ ابو کی جو ہے حضرت صاحب سے تین دفعہ ملاقات بھی ہو چکی ہے ابو کی. ہمیں مدنی مذاکرے اور امیر اہل سنت کے پاس جانے کا بھی ابو کافی مرتبہ ہمیں کہتے تھے, اجتماع میں جانے کے لیے بھی بہت کہتے تھے. شروع میں والد صاحب مجھے پابندی سے فیضان مدینہ بھیجا کرتے تھے. ہم امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں. میرے کو اتنا ٹائم ہو گیا کام کرتے بچپن سے ہوں, کبھی بھی میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا, نہ ہی قبر کے بارے میں نے کبھی غلط بولے. الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں, صرف میں نے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا ہے. ہم پنجاب کے قبرستان میں بھی گھومتے ہیں لیکن یہی میں نے دیکھا ہے. اور اس قبر کے پاس جب میں نے کھودی, کھدائی بھی میں نے کی ہے, بنائی بھی میں نے, سب کچھ اس قبر کا میں نے اپنے ہاتھ سے کی ہے. صحیح ہے, زندگی میں میں نے کبھی بھی نہ ہی قبر کے بارے میں مذاق تو نہ ہی میں نے کبھی جھوٹ بولا. میں نے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا ہے, یہاں پہ میرے کو صرف تین مرتبہ اللہ اللہ اللہ کی آواز آئی ہے. میں وہاں سے ڈرا ہوں اور بھاگا ہوں ایک لڑکے کے گلے لگاؤں جا کے. اس نے مجھے بولا بھی کیا ہوا ہے, میں نے بولا یار وہاں سے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے. اور میں نے آج تک کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا. یہ صبح کا ٹائم تھا, 7:30 کا ٹائم تھا. پھر میں جب سے بھائی یہاں پہ بس وہ ہوا ہے, یہیں پہ خدمت کرتا رہتا ہوں اور یہیں پہ آتا ہوں بیٹھتا بیٹھ بیٹھ کے یہاں سے مغرب کے بعد یہاں سے گھر چلا جاتا ہوں اپنے بچوں کے پاس. بس سکون ملتا ہے میرے کو اور میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں. اپنا جتنا بھی ٹائم ہے میں یہاں پہ ٹائم پاس کرتا ہوں اپنا. بس قبر میں ذکر اللہ عزوجل اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے والے عاشق رسول مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر سے تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ عزوجل کی صداؤں کے بلند ہونے کا یہ واقعہ یقیناً اہل ایمان کے لیے مشعل رہا ہے. ماشاء اللہ یہ مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا. اس مدنی گلدستے سے متعلق امیر سنت سے اولاً مدنی پھول بھی لینے ہیں اور ابھی دیکھا گیا کہ ان کے دونوں شہزادے دونوں صاحبزادے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں اور کوئی شاید ان کے رشتہ دار بھی ہیں. تو چلیں امیر سنت بھی کچھ انہیں مدنی پھول دیں, ہمیں بھی مدنی پھول دیں. باپو بھی کچھ فرما رہے ہیں. میں بھی یہی عرض کر رہا تھا سب کہ ان کے بڑے شہزادے شاہد حسین اور ان کے چھوٹے شہزادے جو ہے حامد حسن اور یہ ان کے دوست ہیں عبدالستار غوری صاحب, تو یہ بھی مدنی مذاکرے میں آئے ہوئے ہیں. خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو غریق رحمت فرمائے. میں آپ سب سے تعزیت بھی کرتا ہوں, اللہ صبر بھی عطا کرے آپ سب کو. اب والد صاحب کے تعلق سے یہ عرض کروں گا کہ حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ جمعے کو فوت شدہ والدین کے پاس ان کے عمل اولاد کے عمل پیش کیے جاتے ہیں. اچھے عمل ہوتے ہیں تو والدین کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے, بس شاشت کے آثار اس پہ ظاہر ہوتے ہیں. اور اگر برے اعمال پہنچتے ہیں تو پھر والدین کے چہرے پر وہ کدورت کے آثار ہوتے ہیں, رنج و غم کے. تو اس لیے بھی نیکیاں تو خیر اللہ کی رضا کے لیے کرنی کرنی ہے. ماں باپ آپ کے والد محترم کو بھی یعنی کہ قبر میں خوشی حاصل ہو ایسے کام آپ نے کرنے, نمازوں کی پابندیاں کرنی ہیں. اور جس طرح والد صاحب نے ماشاءاللہ جیسے کہ ہم نے سنا کہ اس طرح دین کی خدمت کی, بلکہ میں نے تو اخبار میں یہاں تک پڑھا تھا والد صاحب کے تعلق سے کہ انہوں نے اپنا گھر بیچ کر مسجد کی تعمیر میں لگا دیا تھا. تو اگر یہ بھی عمل کیا ہے تو مدینہ مدینہ مرحبا. تو ان کا ابھی دیدار بھی کیا میں نے, ماشاءاللہ ان کی داڑھی مہندی سے رنگی ہوئی جگمگا رہی تھی, لیکن اسلامی چہرہ تھا ان کا. کاش اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ایسا ہی کر لے اور توبہ کر لے. داڑھی منڈانا, ایک مٹی سے چھوٹی رکھنا کاٹ کے, یہ حرام ہے. تو اس گناہ سے بھی توبہ ہو جائے, پابندی نماز کی ہو, دینی مطالعہ ہو. جس طرح والد صاحب نے ذرا بغیر مطالعے کے تو کچھ نہیں کیا, اور ہو سکتا ہے انہوں نے درس نظامی وغیرہ بھی کیا ہوگا, پڑھے بھی ہوں گے علم دین, تفسیر یہ کرتے تھے, یہ بھی ابھی میں نے تاثرات میں سنا, تفسیر پڑھتے تھے یا پڑھ کے سناتے تھے اس طرح. تو یہ بغیر علم کیسا نہیں ہو سکتا. تو یہ میرا اس نے ذہن ہے کہ یہ عالم دین بھی تھے, امام مسجد کے امام بھی تھے. یہ دوسری خوبیاں ان کی تہجد, اشراق, اور پھر لوگوں سے ملنا جلنا, ان کی غمخاریاں کرنا, جو نماز کے لیے نہیں آتا ان کو جا جا کر ان کی خبر گیری کرنا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا, انہیں کچھ دن تک غیر حاضر ہو, نماز ہی تو اس کے پاس پہنچ جانا کہ بھائی خیریت تو ہے, آپ نظر نہیں آ رہے مسجد میں. بہت بڑی باتیں جو اوصاف انہوں نے بیان کی ابھی تاثرات دینے والوں میں, تو یہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے. اور ایک امام کا دنیا سے اس طرح چلے جانا کہ مقتدی اس سے محبت کرتے ہوں, یہ بھی ایک بہت بہت ہی اچھی نشانی ہے, گڈ سائن ہے. ورنہ لوگ آج کل برا بھلا بولتے ہیں کہ یہ حریص تھا, یہ لالچی تھا, یوں کرتا تھا, یوں کرتا تھا. الحمدللہ اس ہمارے عاشق رسول امام کے بارے میں تاثرات جو ہیں یہ مثبت ہم نے سنے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, پابندی سے اجتماع میں کرم فرماتے رہے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی اور خود اعتراض کیا کہ ابو بولتے تھے کہ جایا کرو جایا کرو جایا کرو, تو آپ کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک, اب ہم ہیں اور دعوت اسلامی ہے انشاءاللہ. تو پابندی سے آنا جانا کچھ عرض بھی کرنا چاہتے ہیں سر. السلام علیکم بابا جان, آج میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا انشاءاللہ تعالی آج سے جو ہے داڑھی رکھنے کا بھی میرا ارادہ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ آج سے ہی میں داڑھی شریف اپنے چہرے مبارک میں سجاؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ انشاءاللہ. پوری ایک مٹھی کم از کم, اور توبہ بھی کرنی ہے اب تک منڈائی نقش ابو کے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلنا ہے. آپ دعا فرما دیجئے گا اور ہم لوگ والد صاحب کے نقش قدم میں آگے بڑھ سکیں, اور جتنی میں مشکلیں آئیں وہ آسان ہو جائیں ہمارے لیے. بس باپا جان آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. اچھا اب یہ جو مدنی گلدستے میں کہ یہ کوئی تعجب نہ کریں آپ, یہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالی جب چاہتا ہے یہ اس طرح کی نشانیاں مسلمانوں کے لیے, بلکہ یہ غیر مسلموں کے لیے بھی دعوت ہوتی ہے کہ دیکھو اسلام میں کیسی خوبی ہے. اللہ کا نیک بندہ گیا تو قبر میں جا کر اس نے ذکر کیا, اس کی آواز سنائی گئی ہے نا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور بھی ایسی واقعات کئی ہیں. حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نورانی, یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے بلکہ خادم رسول اللہ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کا لقب خادم النبی. تو یہ حضرت ثابت بنانی ان کی صحبت میں رہتے تھے، تو بڑے عظیم تابعی تھے اور اتنے عبادت گزار تھے کہ اس دور کے علماء کا کہنا یہ تھا کہ اس دور کے سب سے بڑے عبادت گزار سیدنا ثابت بنانی ہے. یہ جاتے جاتے جب بھی مسجد کی طرف گزرتے تو مکرو وقت نہ ہوتا تو وہاں جا کے نفلیں شروع کر دیتے، نمازیں بہت پڑھتے تھے اور روز رات دن کے اندر ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے. جب ان کا وصال ہو گیا، جب دفن کرنے کے لیے اینٹیں رکھی جا رہی تھی، آخری اینٹ جب رکھنے لگے تو وہ اینٹ قبر میں گر گئی، تو وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ قبر تو ایک دم کشادہ ہو گئی، پھیل گئی، اور جن کو ابھی ابھی کفن میں لپیٹ کر دفن کیا وہ تو کھڑے ہوئے نماز پڑھنے. تو یہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا. خیر پھر یہ ان کے گھر پہنچے تو مرحوم یعنی سیدنا ثابت بنانی قدس سیرہ نورانی کی بیٹی نے بتایا کہ ابو جو ہیں ہمارے تو یہ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر قبر میں تو کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دینا تو مجھے بھی دینا. تو یہ ان کی دعا کی قبولیت کی آپ لوگ بشارت لائیں کہ میرے ابو کی دعا قبول ہو گئی ہے الحمدللہ. اور ان کی قبر سے تلاوت کی آوازیں سنی جاتی تھی. سیدنا ثابت بنانی قدس سرون نورانی کی قبر سے. اس طرح اور بھی واقعات ہیں بزرگوں کے شرح صدور میں کہ سورت الملک کی آوازیں بھی سنی جاتی تھی. ان کے نہیں کسی اور بزرگ کا واقعہ یہ. تو اس لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیسا نہیں ہو سکتا. ہم سوچنے والے نہیں، ہم ماننے والے ہیں. اللہ تعالی حضرت مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہم سب ایمان کے ساتھ دنیا سے شہادت کی صورت میں وہ بھی مدینے میں شہادت مل جائے، جلوہ محبوب میں جنت البقیع مدفن مل جائے، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. اللہ ان پر مولانا سید الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. آمین. ان کے خاندان کو اللہ تعالی شاد و آباد پھلتا پھولتا مدینے کے سزا باہر پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھے. آمین. سب کو بے حساب بخش دے اور اپنے ابو کے نقشے قدم پر چلائے اور یہ سارا گھرانہ خود خوب خوب خوب اسلام کی خدمت کرے، مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت پر مستقیم ہو کر خوب سنتوں کی خدمت میں جانا. ابو کے ایصال ثواب کے لیے مدنی التجا ہے کہ اسی مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب فرما لیں اور ہو سکے تو ماہ رمضان شریف یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کم از کم ایک بھائی کر لیں. سبحان اللہ. میں بھی آپ کے ابو سے ابو کے حوالے سے آپ سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ کریم آپ کے والد صاحب کو غریب رحمت فرمائے، ان کے درجے اور بلند فرمائے اور ابو کے اصال ثواب کے لیے کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، صبر بھی دے، صبر پہ اجر بھی دے. جی بابو کیا فرمائے؟ چھوٹے شہزادے ہیں، یہ بھی کوئی ایک نیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلوں گا جیسا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی. میں بالکل اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلوں گا اور میں بھی داڑھی شریف کی نیت کرتا ہوں. آپ لوگ آپ سب میرے والد محترم کے لیے درجات بلند درجات کی دعا فرمائیں. آواز باپا آپ کو میری آ رہی ہے؟ اور ان کے جو بڑے شہزادے ہیں یہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ بھی اس نیت کا بہرے بتایا ہے کہ انشاءاللہ آج سے نہیں، یہ جو ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی نیت کی ہے، دوبارہ بلوا لیں ان سے، کوئی بات نہیں، ہم ملے سنا سنیں گے تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی. انشاءاللہ میں بھی داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ آج سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور جب تک منڈا اس کی توبہ بھی کرنی ہے انشاءاللہ، وہ ایک مٹھی پوری رکھنی ہے، حالات بڑے نازک ہیں انشاءاللہ، مدنی ماحول میں رہیں گے نا دعوت اسلامی کے، انشاءاللہ استقامت کی صورت بن جائے گی، اور انشاءاللہ میری آج سے بھی نیت، انشاءاللہ آج سے میری یہ نیت ہے کہ میں اپنے سر میں امامہ شریف بھی سجاؤں گا، امامہ شریف میری طرف سے آپ کو تحفے میں ملے گا انشاءاللہ، حاجی امین میرے مکتب میں میرا جو مکتب ہے وہاں سے امامہ اگر مل جائے آپ کو تو نکال کر ان کو پیش کر دیں انشاءاللہ، باندھ بھی دیں اپنے مبارک ہاتھوں سے، یہ دونوں بھائیوں کو ایک ایک سوٹ پیس بھی پیش کر دیں، میرے مکتب میں سوٹ پیس بھی ہوں گے، یہ دوسرے بھی حضرت ہیں اپنے باپو آپ تعارف جی، یہ ان کے دوست ہیں بہت قریبی، ان کا تاثرہ سنے تھے ہم نے، یہ بھی کچھ دے دیں ہمیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں السلام ورحمۃ اللہ، میں نیت کرتا ہوں تین دن مدنی قافلے کے لیے، انشاءاللہ میں تین دن کے لیے جاؤں گا مدنی قافلے میں، اور امیر اہل سنت ہمارے مولانا الیاس قادری صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کو صحت دے تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اب انشاءاللہ ان کے ہمارے یہی بزرگ ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی بسر کریں گے، اور تین دن کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں مدنی کافے میں شرکت کروں گا، بابا انشاءاللہ امام شریف سے اجازت، ماشاءاللہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مدنی قافلے کی دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ کے لیے ایک سہولت بھی آ رہی ہے، وہ سہولت یہ ہے کہ 30 اپریل یہ ہفتہ ہے، اور 1 مئی یہ چھٹی ہے، تو الحمدللہ جیسے جمعہ ہفتہ اتوار تو ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہی ہیں، اب یہ دیکھیں یہ کب سفر کرتے ہیں ہمارے یہ جو امام صاحب کے جو اہل خانہ ہیں، ماشاءاللہ یہ امامے میں آ گئے، نیکی میں جلدی ہونی چاہیے جی، ماشاءاللہ 30 اپریل وہ بہت دیر ہے، اب تو یہ ان کو تو بس وہ فوراً نکل جانا چاہیے، جو شیطان پھر وہ نیت بدل دیتا ہے، بدلا دیتا ہے آدمی کو، مصروفیات یاد دلا دے گا، کچھ کر دے گا، جتنا جلدی ہو نیکی میں جلدی ہونی چاہیے، تین دن کے مدنی قافلے میں تینوں سفر کر لیں، اور ان تینوں کو میری طرف سے وہ سوٹ پیس اور امامہ پیش کر دیں، اللہ کرے گا کبھی نہ کبھی باندھ ہی لیں گے انشاءاللہ. ایک جنرل اعلان ہے بابا، ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں امامے میں، ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جو شرکا مدنی مذاکرے میں آنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد مدینہ ہوتی ہے، ماشاءاللہ اندر باہر کافی عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے علاقوں سے باقاعدہ گاڑیاں بھی یہ چلاتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ تمام شہر والے ممالک والوں کے لیے بھی اس میں ایک زبردست ترغیب موجود ہے کہ ماشاءاللہ ہر ہفتے یہاں پر بڑی تعداد میں اسلامی آتے ہیں، یہ بھی تو باہر کا منظر ہے، اندر کا منظر بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں، تو یہ ہوا یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ شہر ہمارے نگران اسلامی بھائی علاقوں میں جا کر ترغیبیں دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کے لیے باقاعدہ ایک قافلے سفر کرتے ہیں فیضان مدینہ کے لیے، یہ اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، باہر کا منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو کوشش کریں تمام عاشقان رسول اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے علاقوں میں یہ اسلامی بھائیوں کو بڑی تعداد میں جمع کرنے کی ہفتہ وار کوشش کریں، اب دیکھیں اس وقت امیر سنت باب المدینہ میں نہیں ہے کسی اور ملک میں، مگر ماشاءاللہ آپ باب المدینہ کے عاشقان رسول کا یہ جذبہ ملاحظہ کریں گے، ہر ہفتے ان کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں کہ کم و بیش اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی بیشی لیکن ہوتے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو آپ ہی نیت کرے اور تمام نگران اور مشاورتوں کے ذمہ داران نگران کابینہ اراکین شورا سب مل کر کوشش کریں کہ یہ ہر ہفتے ہمارے مدنی مذاکرے کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے. ماشاءاللہ اس میں کسی کسی مدنی بہاریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور کسی کسی مدنی پھول بھی سننے کو ملتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل کل بروز اتوار عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ ذہنی آزمائش کا فائنل ہوگا. تو یہ اجتماع بھی انشاءاللہ مدنی چینل پہ براہ راست نشر کیا جائے گا. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 8:30 بجے ہے, 9:30 بجے انشاءاللہ عزوجل ذہنی آزمائش کے فائنل کا سلسلہ جو ہے یہاں سے شروع ہو جائے گا. آئندہ ہفتے بھی تو کچھ ہے. سبحان اللہ, اعتکاف آئندہ ہفتے کا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ بڑا لذت والا ہوگا. دنیا بھر کے معتکفین کا مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ. تو باب المدینہ والے تو جلدی جلدی آ کر آگے آگے بیٹھ جانا. لبیک. جنہوں نے پہلے اعتکاف زندگی میں کبھی اعتکاف کیا ہو ان کو بھی دعوت ہے. جو اس ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے. باب المدینہ والے تو فیضان المدینہ تشریف لا سکتے ہیں. رہے وہ دوسرے شہروں والے, دوسرے ملکوں والے, مدنی چینل سے گزارا کریں. سارے ذمہ داران جو ہیں وہ اکٹھے کریں معتکفین کو. انشاءاللہ آئندہ ہفتے یعنی 15 اپریل 16 مدنی مذاکرہ جو ہے وہ 16 اپریل جی بابا, آئندہ ہفتے 16 اپریل مدنی مذاکرہ انشاءاللہ معتکفین کا خصوصی مدنی مذاکرہ 16 اپریل 2017 عالمی مدنی مرکز فیضان معذرت بابا 15 ہو جائیں بابا دوسرے شہر والوں. معذرت 15 اپریل غلط فہمی ہو گئی تھی, تو 16 کا میسج آیا تھا وہ میں نے بول دیا. تو 15 اپریل 2017 مدنی مذاکرہ معتکفین کا خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ مدنی چینل پر ضرور دیکھیے گا. اور باب المدینہ والے فیضان مدینہ تشریف لائیے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد میر عبد القادر ہے اور میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تربوز کھانے سے پہلے کھانا چاہیے کہ کھانے کے بعد؟ پیارے باپا جان میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. تربوز کھانے سے پہلے کھایا جائے, بہترین اس کے فوائد جو ہے نا, تربوز کھانے سے 2 گھنٹے پہلے کھایا جائے. تو تربوز کو ہضم ہونے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں. اگرچہ اس میں 98% پانی ہے لیکن پھر بھی اس کو دیر لگتی ہے ہضم ہونے میں. ہے بہت مفید, کے فوائد بہت ہیں اور گرمیوں کا تو ایک انمول تحفہ ہے, اللہ کی نعمت ہے. وہاں دیکھ کر لینا ہے تربوز. آج کل تربوز کو انجیکشن لگا کر میٹھا کر دیتے ہیں. تو تربوز جو ہے نا وہ اس کا وہ ہرے رنگ کا جو ہو نا, یہ جو بھی نقش و نگار ہے وہ گہرے ہرے رنگ کے ہوں, یہ لینا ہے. اور اس میں اندر سے لال ہو, لیکن اب یہ کہ یہ اوپر بھی کلر کر دیتے ہوں گے, آج کل دھوکہ بہت ہے نا, اندر بھی لال رنگ ہی ہے, لال رنگ اور سکرین وغیرہ کی مٹاس کا انجیکشن لگا دیتے ہیں, میٹھا کر دیتے ہیں. اندر سے جو پھٹا ہوا تربوز ہوتا ہے, اندر کا پھٹا ہوا خوبصورت تو لگتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے, نقصان دہ ہوتا ہے. یہ شاید وہی کہ ان کی یہ کیمیکل وغیرہ ڈالنے سے پھٹتا ہے. اور گرمی کا رسالہ جو ہے گرمی کے 30 مدنی پھول, گرمی کے مدنی پھول کہہ دیا اپنا رسالہ ہے, اس میں تربوز کے بھی مدنی پھول جو ہے نا وہ موجود ہیں. تو یہ گرمی آ گئی ہے, گرمیوں میں رمضان میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں وہ بھی مدنی پھول اس میں ہے. تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو پڑھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج بھی ہمارے ساتھ ایک مدرسۃ المدینہ جنا اسکوائر ملیر کے مدنی منے اور والی سرپس ابھی مدنی مذاکرے موجود ہیں اور بڑی پیاری پیاری تحریریں یہ لکھ کر لے کر آئے ہیں, انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں پلے کارڈ. یہ پورا مدنی مقصد لکھا ہوا ہے, یہاں سے دکھانا شروع کیجئے اس طرف سے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. یہ تو جدید نئی ٹیکنیک ہے, ٹکڑا میں لکھ کر لائے تاکہ بڑا بڑا ہو پڑھا جائے. واہ ماشاء اللہ, نعرہ لکھا ہے مرشدی اتار پر. ایسا نہیں کرو یار, میرے پیر کے لیے دعا کی ہے مرشد اتار پر, مرشدی نہیں ہے اتار کے پیر پر نور کی برسات ہو. آمین اللہم آمین. نعرہ لکھ کے لے کر آئے شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ جاری رہے گی. سبحان اللہ, نقشے نالے پاک بھی سجا ہوا ہے ماشاءاللہ, کچھ نعرے ہیں شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عزوجل جاری رہے گی انشاءاللہ. فدان خواجہ غریب نواز جاری رہے گا, یہ جاری رہے گا. بیت اللہ شریف کی پکچر بنائی ہوئی ہے گنبد خضرا, یا رسول اللہ تیرے در کی فداؤں کو سلام. اور اسی مدرسے کے مدنی منع ہیں باپا, وہ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہمارے یہ مدنی منع جو ہیں آپ سے سوال کرنے جا رہے ہیں, اب دیکھیں کیا سوال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے, امتحان میں میری پہلی پوزیشن آ جائے یہ دعا کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ایک سے زیادہ کی جو پہلی پوزیشن آتی ہے, کہنے کے مثال کے طور پر تین مدنی منوں نے 100 میں سے 92 نمبر لیے, 92 نمبر, تو یہ تینوں کی اول پوزیشن آ گئی. 12 اگر مدنی منع 100 میں سے 92 لیں گے 92, 12 اول پوزیشن میں آ جائیں گے. کوئی حرج نہیں اس میں دعا کرنے میں, کسی کو نیچا دکھانا تو ہے نہیں اس میں. ماشاء اللہ, سوال بہت اچھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, کفل مدینہ انشاء اللہ, سر پہ امامہ انشاء اللہ, سر پہ زلفے انشاء اللہ, رخ پر داڑھی انشاء اللہ, اکثر نظرے حیات نظرے, فیضان مسواک, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی چینل. آج وہ سرکار وہ جعفری کمپیوٹر, اب انشاءاللہ آئندہ ترکیب نہیں بنی, آئندہ ہفتے انشاءاللہ جعفری یاد دلانا تھا, بس بھول جاتا تھا. امیری کمپیوٹر انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے, امیری کمپیوٹر کی انشاءاللہ. امیری کمپیوٹر تو آئندہ ہفتہ تو وہ 15 رجب تو گزر چکی ہوگی نا, 15 رجب کو یوم امام جعفر صادق ہے, میں یاد میری غلطی ہے یاد مجھے تھی جو فکر تو ساری باپ کو کرنی ہوتی ہے بچوں کی نہیں بابا وہ انشاءاللہ ترکیب اس قسم کی بن گئی ہے باپ بلک کرے آپ کے دم سے سب پوچھے انشاءاللہ آئندہ جو ہے لگاتار کمپیوٹر آتے رہیں گے پھر انشاءاللہ میرا جی کمپیوٹر بھی چل رہی ہے تیاری دیکھو اب آئندہ تو جعفری کمپیوٹر مگر وہ ہاں آئندہ کے پھر آئندہ کے بعد جو پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دن بھی گزر چکا ہوگا آئندہ کے بعد یعنی 15 دن کے بعد تو ان کی باعث ہے باعث رجب المرجب جیسا ہو کے یا تو آئندہ دو کمپیوٹر دکھا دیں دو کمپیوٹر دکھائیں گے انشاءاللہ کمپیوٹر بننے میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے بابا تبالت ہو جائے گی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمپیوٹر جو ہے نا یہ آئندہ ہفتے کے بعد 15 دن لگیں گے اس کو کوئی بات نہیں ہے وہ ایک دو دن گزر گئے ہوں گے عرس شریف کو اور یہ جعفری کمپیوٹر یا تو شب امام جعفر صادق کے عرس ہے کھیر پوری کی نیاز جو ہے کنڈے کی اسی محفل میں دکھا دیا جائے اپنے اجتماع ذکر و نعت میں مدینہ مدینہ آپ کے ساتھ بابا کمپیوٹر چلتا ہے تو بڑا مدینہ مدینہ چلتا ہے کمپیوٹر آپ کے ساتھ ہو تو میرے ساتھ پھر وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا چلے گا کیونکہ یوم امام جعفر صادق میں تو میری حاضری میں بہت دور ہوں یار شرکت نہیں ہو سکے گی ابھی بھی تو ہے نا ہو سکتا مدنی چینل پر میں دیکھ کر کوئی دل بہلا لوں نہ تو یہ جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عرس مبارک ہے بدھ کو اس میں بھی ہمارا یہ سارا نظام کام کرتا ہوگا جس کے ذریعے اپنے مدنی مذاکرے میں آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے وہ تو روز کام کر سکتا ہے اس میں کیا لیکن میں بھی تو کچھ اور کام کرتا ہوں یار اس کے لیے بھی وقت کی یہ ایسا نہیں ہے نا کہ بٹن آن کیا اور میں نے بول دیا 5-10 منٹ میں پھر میں ہم خاص ایسا نہیں اس کے ہم خاص الخاص گھڑی کا وقت سے خاص الخاص گھڑی کا وقت رکھ لیتے ہیں خاص الخاص گھڑی کا وقت رکھ لیتے کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک تو وہ بھی ہو جائے گا نہ یہ بھی ہو جائے گا نہ یوں مدینہ مدینہ ہو جائے گا نہ مکہ مکہ ہو جائے گا فیضان صحابہ اور فیضان اہل بیت کا بھی کیا بولوں میں مدینہ مدینہ ہو جائے گا سبحان اللہ اہتمام شام سے کرنا پڑتا ہے اس کا جی جی اسلامی بھائی کو اللہ ان کو اجر دے ثواب دے ان کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے ان کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی مطلب ان کی یہ کوششیں جو ہیں اللہ کریم ان کے آل اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت نصیب فرمائے مدینہ مدینہ ہو جائے گا ان کے سستی اس میں کار فرما وہ میں یہ نہیں کہتا نہیں نہیں کام ہوتے ہیں کام اور مطلب آپ کو پتہ ہی کیا کام ہوتا ہے انڈرسٹوڈ سی بات مصروف ہوتے ہیں بابا بہت موقع کی بات ہے وہ کمپیوٹر والا بھی ہو جائے گا نہیں یوں سارا دل جو بھی ایسی ہو جائے گی کہ بس گڑی کا ٹائم میچ میں ڈالتے ہیں گڑی کا ٹائم گڑی کا ٹائم آپ کی طرف سے جو آپ بولو میں بعد میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سوال آیا ہمیں بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے اگر قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر کوئی قسم کھائی جائے اور وہ پوری نہ کریں تو اس کا کیا کفارہ ہوگا اگر قرآن کریم پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ قسم کے الفاظ بھی بولے کہ قرآن کی قسم کہا اس نے یا خدا کی قسم تب تو یہ یمین ہے قسم ہے اور اس کے وہی احکام ہے جو قسم کے احکام ہوتے ہیں البتہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھنا اس کو اور شدید کر دے گا پر اگر قسم کے الفاظ تو نہیں کہے لیکن خالی قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اگرچہ یہ قسم نہیں ہے لیکن معاملہ بڑا سخت ہے کہ اس میں بھی اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ تو ویسے نقصان دہ تو ہے لیکن یہاں زیادہ اس کے حق میں یہ نقصان دہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد مبین اتاری ہے, میں پنجاب کے شہر اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. میرے مرشد پاک کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینے کے کیا آداب ہیں, رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیرا. پائنتی کی طرف سے داخل ہو, پائنتی ان قدموں کی سیدھ میں سے حاضر ہو. بعض جگہ ہے دروازوں کی ترکیب ایسی ہوتی نہیں ہے کہ بندہ پائنتی سے ہے, لیکن دروازے میں داخل ہوا جس طرف سے بھی پھر یہ اس طرف سے قدموں کی طرف آ جائے, پہلے قدموں کی طرف سے آ کر قبلے کو پیٹ کر لے اور صاحب مزار کے چہرے کی طرف اپنا رخ کر لے اور چار ہاتھ دور رہے, اندازن دو گز دور رہ کر عرض کرے السلام علیک یا سیدی, اے میرے آقا آپ پر سلام ہو. اگر وہ کسی ولی اللہ کا مزار پتا ہے کہ ولی اللہ ہے, شہرت ہے بطور ولی اللہ, تو یہ کہا السلام علیک یا ولی اللہ تب بھی صحیح ہے, لیکن عام طور پہ مزار کو یعنی کہ ولی اللہ ہونا ضروری ہے. ہمارے ہاں جو بھی تعجب کی بات ہوتی ہے اس کو لوگ بولتے کرامت, حالانکہ وہ اگر وہ اگلا ولی اللہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو تعجب کی بات ظاہر ہوئی ہے وہی جو کرامت کی تعریف ہے کہ جو محال عادی ہو, عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے, اس کو معونت کہیں گے, جبکہ وہ مومن ہو, مومن غیر فاسق, اور اگر فاسق ہے یا کافر ہے اس سے کوئی اس طرح کی تعجب انگیز بات ظاہر ہوتی ہے, اس کو استدراج بولتے ہیں. اور نبی سے صادر ہو قبل از اظہار نبوت تو ارحاس, اور بعد از اظہار نبوت وہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو اب بہرحال اگر ولی اللہ کا مزار ہے تو ہم یا ولی اللہ کہیں گے السلام علیکم یا ولی اللہ, کسی نیک بندے کا بزرگ کا مزار ہے تو اس کے سلام میں کہیں گے السلام علیکم یا سیدی, سلام ہو اے میرے آقا آپ پر. اور وہاں ہو سکے تو ایک بار سورہ فاتحہ اور گیارہ بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لے, اول آخر درود پاک پڑھ لے اور اس کا ایصال ثواب کرے, بارگاہ رسالت میں بھی نظر کرے اور پھر سب کو نظر کرے, اس میں اس بزرگ کا نام بھی لے کہ جس کا نام لیں گے اس کو خوشی زیادہ ہوگی, یوں تو پہنچے گا تو سب کو ثواب جب سب کو کریں گے تو, لیکن جس کا نام ہوگا نا اس کو مزہ آئے گا زیادہ. اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ جیسے آپ کہیں کھانے پر مدعو ہیں, بارہ پندرہ عیسائی بھائی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانے پر, کسی کہیں یہ آپ سب کے سب مہمان ہیں, اب صاحب کھانا آپ کا نام لے کر کہے کہ ہاں بھائی پیٹ بھر کے کھانا, وہ آپ کو کتنا اچھا لگے گا, اور کسی کو نہیں کہہ رہے آپ کو کہہ رہے پیٹ بھر کے کھانا, حالانکہ پیٹ کا برا کوئی نہیں کرے گا, کھانا سب نے پیٹ بھر کے, اور یہ میزبان صاحب نہ بھی فرماتے تو آپ نے اپنے پیٹ کو محروم نہیں کرنا تھا, پیٹ بھر کے کھانا تھا, لیکن اس کے بولنے سے مزہ آیا نا آپ کو. تو ایصال ثواب جب سب کو کریں گے ہم, سارے اہل ایمان کو سب کو پہنچے گا ثواب, لیکن جس کا نام لیں گے اس کو خوشی ہوگی فرحت ہوگی, یہ اس میں نام لینے کی فائدہ ہے. تو جب کسی اللہ کے نیک بندے کا نام لیں گے, ولی اللہ کا نام لیں گے, صحابی کا نام لیں گے, غوث پاک جو کہ ولی اللہ ہیں ان کا نام لیں گے تو ان حضرات کو خوشی ہوگی, جب یہ ہم سے خوش ہوں گے تو پھر ان کا رب بھی ہم سے خوش ہو جائے گا. تو یہ نام لینا, ہم اپنے ماں باپ کا نام لیتے ہیں, دادا دادی کا, تو یہ اس میں ان کو خوشیاں ہوتی ہیں, اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا اس کے پھر اپنے فضائل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پاپا ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. یہ علی اکبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے, کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا گواہ اللہ ہے اور دوسرا کہتا ہے جا اپنے اللہ کو بلا کر لا, اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ ہے تو خطرناک یہ جملہ, توہین پر مبنی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا اللہ کوئی اور تو نہیں ہے, مسلمان کا سب مسلمانوں کا اللہ تو ایک ہی ہے. مفتی صاحب اگر تشریف فرما ہوں ہے مگر غور میں ہی ہے. نہیں معلوم نہیں مجھے, آئیے اس لیے اٹکل سے بولنا نہیں, بظاہر تو بہت خطرناک اور توہین آمیز یہ جملہ معلوم ہو رہا ہے. میں ویسے دنیا داری میں بھی بولتے ہیں نا جا تیرے روادار کو بلا کے لا, یہ بھی بہت مایوب اور یہ بازاری جملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بلا کے لا, تو اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی طرح تو ہے, کس طرح بلا کر نعوذ باللہ پھر اپنی بڑائی ہے کہ میرے پاس بلا کے لا, تو یوں ہے تو بہت خراب اور سڑا ہوا جملہ یہ. تو اب اس کا حکم کیا, یہ شخص کیا ہوا, یہ تو مفتی صاحب سے معلوم کر کے آپ ہی معلوم کر لیں, اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو یاد رہے تو سوالن جوابن پیش کر دیں گے تو سب کو نفع ہوگا انشاءاللہ, ساحل کو بھی نفع ہوگا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے پاپا جان میں ملتان شریف سے بات کر رہی ہوں, میرا نام ہے مناہی لطاریہ, میرا آپ سے یہ سوال ہے پانی پرانے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. احمد علی بات کر رہا ہوں شیخوپورہ سے. امیر علی سنت کی بارگاہ میں میرے سوال کی عرض ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ, لیکن آپ مدنی چینل پر اکثر سنتے ہیں جزاک اللہ خیرا, برائے کرم اس کا مہنی شال فرما دیں اور اس کی برکتیں شال فرما دیں. مدنی منی یا مدنی منی کی آواز سے مدنی منی پانی پلانے میں کتنی نیکیاں, مدنی منی نے ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ پانی پلانے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں. پانی پلانے میں بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے تو فضائل پڑھنے کے لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے جو مکتبۃ المدینہ نے بھی چھاپا ہے, اس کا نام ذہن سے نکل گیا میرے, اس میں پانی پلانے کے بڑے فضائل لکھے ہیں. ابا یہ وہ ہمارے اس میں تو شاید اس کا نام ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل, رد القحط کر کے کوئی عربی اس کا نام ہے, راد القحط کر. ماشاء اللہ اس میں فضائل لکھے ہیں, تو پانی پلانا ثواب کا کام ہے. اس کی مخصوص روایت کے بس پوری پوری یاد نہیں ہے, اس لیے وہ میں عرض نہیں کر پا رہا. آپ کو کوئی یاد ہو تو ابھی میرے پاس اصل میں وہ ہے نہیں, اگر آپ کے اس میں ہونا پی سی ٹیبلٹ میں حاجی امین یا دیگر اسلام بھائیوں کے دیکھ لیں, نکال لیں جب تک وہ جزاک اللہ خیرہ. اصل وہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس نے کسی احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیرہ کہا تو اس نے اس کے احسان کا پورا شکریہ ادا کیا, اس طرح کا مضمون ہے. تو اس لیے جب بھی جزاک اللہ کہے نا تو بہتر یہ ہے کہ جزاک اللہ خیرہ کہے. جزاک اللہ کے معنی ہے اللہ تجھے جزا دے, جزا معنی بدلہ, اللہ تعالیٰ تجھے بدلہ دے, اور خیرہ مانے اچھا بدلہ دے. اللہ تعالیٰ تجھے جزاک اللہ خیرہ مانے, اللہ تعالیٰ تجھے اچھا بدلہ دے. جیسے جنت مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو, یہ بھی حدیث شریف میں نے اس طرح کا کہ تو جنت الفردوس یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. نماز جنازہ پڑھنے کے, یہ نعمان منظور ہیں ملیر سے, کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا کیسا؟ شرعاً تو جائز ہے, نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں, قبر میں جب رکھ دیتے ہیں اس وقت بھی بعض جگہ دیکھتے ہیں چہرہ, تو یہ ہے تو جائز, لیکن اس میں نا تدفین میں تاخیر ہوتی ہے. تدفین میں تاخیر ہونا یہ سنت ہے کہ جلدی جلدی دفن کر دیا جائے, بلا وجہ اس کو میت کو روکا نہ جائے, جلدی جلدی. اب گھر میں بھی دیکھتے ہیں چہرہ تو چہرہ دیکھنا یہ میت کا کوئی حرج اس میں نہیں. اگر کوئی قبرستان میں جو دکھاتے ہیں نا یہ خطرناک بہت ہے, قبروں کی ترتیب ہمارے یہاں نہیں ہوتی صحیح, تو پھر قبروں کو پھلان کے آنا, قبروں پہ پاؤں رکھ کے چڑھنا, قبروں پر کھڑے ہو کر دیکھنا چہرہ, تو یہ دوسری سائیڈ کے جو گناہ ہے نا کہ قبر پر مسلمان کی کھڑا ہونا یہ حرام ہے, مسلمان کی قبر پر چلنا یہ حرام ہے, مسلمان کی قبر پر بیٹھنا, مسلمان کی قبر پر ٹیک لگانا, یہ سب شریعت میں ممانعتیں ہیں جی. یہ سب چہرہ دکھانے میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہوگا, تو اس لیے قبر میں لٹانے کے بعد چہرہ نہ ہی دکھایا جائے, گھر پہ دکھا دیا جائے, یا جب لے کر چلیں اس وقت بھلے دکھا دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. یہ صفدر نیاز ہیں خانپور سے, کہتے ہیں اگر کوئی رکعت نکل جانے کی صورت میں اسی رکعت کے سجدوں میں شامل ہو جائے تو کیا اسے اس رکعت کا ثواب ملے گا؟ وہ رکعت تو اس کو نہیں ملے گی, رکوع ملنے پر ہی رکعت ملے گی, البتہ سجدے میں امام ہے تو اس میں شامل ہو جانا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ امام کھڑا ہوگا دوسری رکعت شروع ہوگی تو پھر میں شامل ہوگا, بلکہ جب سجدے میں امام کو پایا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس میں تو بعض فقہاء کرام کی تاکید ہے, یعنی ان کی اتنی تاکید ہے کہ ان کے نزدیک واجب ہے, اگر نہیں شامل ہوگا سجدے میں تو گناہگار ہوگا, لیکن یہ قول جو ہے اس پر فتویٰ نہیں ہے, مفتی بہی قول نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے, کہ ہمارے یہاں واجب اس کو نہیں کہہ رہے علماء, لیکن میں نے یہ اس کی تاکید بتا رہا ہوں کہ بعض علماء اور فقہاء کرام کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے کہ سجدے میں ہے تو امام پھر سجدے میں خود چلا جائے, تو ظاہر جب یہ حصہ رکعت کا یہ پائے گا تو اس کو ثواب تو ملے گا نا, وہ تو رکعت ملنے کے لیے تھا کہ وہ رکوع ملا تو رکعت ملے گی, ورنہ سجدے میں شامل ہوا, قومے میں شامل ہوا, جلسے میں شامل ہوا, تو اتنا حصہ جو اس نے اللہ کا ذکر کیا امام کے ساتھ شامل رہا, رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, برکتیں مل رہی ہیں, سب ملے گا اس کو انشاءاللہ. بات تو یہاں تک کرتے ہیں کہ پہلے قاعدے میں امام ہوتا نا التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی ڈھیلا ڈھول کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ امام اب قاعدہ تو ہے اپنی رکعت تو گئی, قاعدے میں نہیں بیٹھتے, انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ رکعت میں شامل ہوتے ہیں, یہ بھی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جس حال میں امام ہے شامل ہو جانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جنت میں لے جانے والے اعمال, اس میں صفحہ نمبر 230 سے صفحہ نمبر 233 تک کئی حدیثیں, بہت ساری حدیثیں, پانی پلانے کی فضیلت پر موجود ہیں, ان میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پانی سے بڑھ کر کوئی صدقہ زیادہ ثواب والا نہیں ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ ایک شخص نے سرکار والا تبار ہم بے قصو کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا, کون سا ایسا عمل ہے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ فرمایا, کیا تو کسی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں پانی جمع کر لیا جاتا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں. فرمایا, پھر تم ایک نئی مشک خریدو, پھر اسے بھر لو اور اس کے پھٹنے تک پلاتے رہو, اس طرح اس کے پھٹنے سے پہلے ہی تم جنتیوں کے عمل تک پہنچ جاؤ گے. اور بھی کافی ساری حدیثیں اس میں مذکور ہیں. سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے یہ تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الغريب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله. بہار شریعت مکمل, اس کی اپلیکیشن جو ہے یہ پلے سٹور پر آ چکی ہے. یہ اپنے موبائل فون اور دیگر انڈرائڈ موبائل پر آپ جو ہے اس کو انسٹال کر کے یہ مکمل بہار شریعت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک اور اعلان بھی سماعت فرمائے. 15 اپریل کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جن عاشقان رمضان نے اعتکاف کیا ہے وہ بھی شریک ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو آنے والے رمضان شریف میں اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں تو ذمہ داران نے انہیں بھی لانا ہے. ساتھ ہی 16 اپریل بروز اتوار رات 9 تا 12 دعوت اسلامی کی تمام ہی ذمہ داران ذیلی حلقہ حلقہ علاقہ ڈویژن کابینہ کابینہ تمام شعبہ جات کے نگران و اراکین کا ایک اہم تربیتی اجتماع یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا, اور ملک اور بیرون ملک میں تمام دعوت اسلامی والے اس اجتماع میں شرکت کریں گے. اور اس اجتماع میں انشاءاللہ عزوجل نگران شورا بیان فرمائیں گے. تو 16 اپریل بروز اتوار رات 9 تا 12 یہ تربیتی اجتماع ملک بھر میں بیرون ملک میں انشاءاللہ اسلام بھائی جمع ہو رہے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ذمہ داران موجود ہیں اس کو نوٹ کر لیں, تمام ذمہ داران تک دعوت پہنچانی ہے, انہیں لے کر آنا ہے. اتوار 16 اپریل کو ہونے والے تربیتی اجتماع میں انشاءاللہ تمام ہی اسلام بھائی شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی آجی محمد. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا رب مصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں, اپنے کرم کے شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرمائیں, اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے بدر, شہدائے احد, تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ بالخصوص ہمارے امام اعظم, ہمارے غوث اعظم حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری خواجہ غریب نواز, اس کا ثواب ہم بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ماہ رجب المرجم میں جن ہمارے بزرگان دین کے آراس ہیں, تمام بزرگوں کو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت قطب مدینہ صدر الشریعہ مفتی احمد یار خان صدر الافاضل, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم, دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما, بخش دے میری ساری خطائیں, کھول دے ہم پر اپنی عطائیں, برسا دے رحمت کی برکھا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. اے اللہ ماہ رجب میں ہم نے سنا کہ ایک نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے, مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے سنا کہ رجب میں ایک گناہ کرنے کا 70 گنا زیادہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے, اے اللہ ہمیں بالخصوص ماہ رجب میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہمیں بچا, نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے, عبادت میں ہمارا دل لگا دے, تلاوت میں ہمارا دل لگا دے, سنتوں کو عام کرنے میں ہمارا دل لگا دے, قرآن پڑھنے پڑھانے میں ہمارا دل لگا دے, نیکی کی دعوت دینے میں ہمارا دل لگا دے, دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کو کرنے میں ہمارا دل لگا دے, علم دین حاصل کرنے میں ہمارا دل لگا دے. یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما, اور ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں, دعوت اسلامی کے اجتماع میں خصوصیت کے ساتھ جو شرکت کرتے ہیں، پرچیاں دیتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، مدنی چینل پر میسیجز کرتے ہیں، اے اللہ تو سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کے کاموں کو جانتا ہے، اے اللہ ان میں جو جو بیمار ہیں، بیماروں کے نمائندے ہیں، اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی بیماریاں دور فرما دے، سب کو صحتوں، عافیتوں، راحتوں، برکتوں بھری زندگیاں نصیب فرما، اے اللہ جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں خوش و خرم گھروں پر واپس لوٹا دے، ہمارے سارے امراض دور فرما، اور بالخصوص ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے قرضے دور ہو جائیں، بے روزگاریاں دور ہو جائیں، کاروباری مشکلات آسان فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا، یا اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، محبتیں عطا فرما، پیار عطا فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، جن میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہو گئی اے اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے، ان دونوں کے دلوں کو نرم کر دے، ان کو، ان کے بچوں کو، پورے گھرانے کو خوش و خرم کر دے، یا اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، بچے بچے کو ہمارے نمازی بنا دے، تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے، ذکر و اذکار کرنے والا بنا دے، مولا جو بے اولاد ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں مدنی چینل پر حاضر ہیں، یا اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، جس طرح یہ چاہتے ہیں ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یار مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یار مجھے دیوانہ مدینے بنا دے، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، سب کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے، ہم سب کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی گلی، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی گلی، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مٹی نہ ہو برباد پسے مر مرتا ہے، مٹی نہ ہو برباد پسے مر مرتا ہے، مٹی نہ ہو برباد پسے مر مرتا ہے، خاک اڑے میرے مدینے کی ہوا ہو، عطار سے محبت